7 uur, Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Op de VN-klimaattop in Egypte is een akkoord bereikt. Vannacht stemden bijna 200 landen ermee in, anderhalve dag na het geplande einde van de conferentie. Er is onder meer afgesproken dat er een schadefonds komt voor landen die kwetsbaar zijn voor klimaatverandering. Een ander discussiepunt was het doel om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad. Dat doel blijft overeind, maar er zijn geen nieuwe afspraken gemaakt om dat te bereiken. Eurocommissaris Timmermans noemt het akkoord een te kleine stap vooruit. Turkije heeft raketten afgevuurd op meerdere plaatsen in het noorden van Irak en Syrië. De aanvallen komen een week na de aanslag in een winkelstraat in Istanbul. Turkije houdt daar Koerdische strijdgroepen voor verantwoordelijk en had al gedreigd met vergeldingsacties. Het Twitter-account van de Amerikaanse oud-president Trump is weer actief. De nieuwe eigenaar van het platform, Elon Musk, liet Twitter-gebruikers stemmen over de vraag of Trump terug mocht keren. Er is 15 miljoen keer gestemd en net iets meer dan de helft stemde voor terugkeer. Een paar minuten na de uitslag waren de tweets van de oud-president weer te zien. Trump werd bijna 2 jaar geleden verbannen toen hij niet genoeg afstand nam van de gewelddadige menigte die het Amerikaanse congres bestormde. De Franse voetballer Karim Benzema gaat definitief niet naar het WK in Qatar. Hij heeft een dijbeenblessure opgelopen. Het is een nieuwe tegenvaller voor titelverdediger Frankrijk, omdat eerder Kanté en Pogba al wegvielen. Benzema was er 4 jaar geleden ook al niet bij, toen omdat hij geschorst was. Het WK voetbal begint vanmiddag met de wedstrijd tussen Qatar en Ecuador. Het weer. De dag begint koud met vrij veel zon. In het noorden meer bewolking en af en toe een bui. Vanmiddag vanuit het zuidwesten op steeds meer plekken wat regen. Het wordt vandaag 1 tot 7 graden. Vanaf morgen minder koud. Het blijft wel wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Hallo, Erik Scherder hier. We hoorden mij laatst ook al over Nix 18. Maar ik wil graag nog een keer duidelijk maken wat alcohol doet met de hersenen van uw kind. Want als we kijken naar de jonge hersenen zien we dat die nog lang niet volgroeid zijn. Die willen zich juist ontwikkelen. En alcohol werkt dit tegen. Geef dus geen alcohol aan uw kind onder de 18. Zo beschermt u ze voor nu en later. Nix 18 is niet voor niks. Ster. Ik zie het symbioseen echt als een symbiose. Een symbiotische relatie tussen natuur, technologie en wij als mens. Het symbioseen als radicaal en hoopvol antwoord op de klimaatcatastrofe. Nieuwe woorden voor een nieuwe wereld. Morgen, iets over 8:30, NPO 2, VPRO, Tegenlicht. Als zelfstandige ben je lekker bezig. Daar helpt Movier je graag bij. Met een uitkering bij arbeidsongeschiktheid en bijvoorbeeld coaching om lekker bezig te blijven. En val je toch even stil? Helpen wij je weer op de been? Movier, de inkomensverzekeraar van zelfstandig Nederland. Achter dat linkje waar jij op klikte, gaat meer schuil dan je denkt. Bedrijfspanden vol online oplichters. Gewapend met de nieuwste technieken en al jouw persoonlijke gegevens. Niet zo gek dus dat je dat linkje vertrouwde. Online oplichting is een serieuze misdaad. Slachtofferhulp Nederland helpt je verder. Ga voor advies naar slachtofferhulp.nl. We vonden dit een erg prettig geluid om de uitzending mee te beginnen. Roodborsten en kauwtjes. Die zich beide graag dicht bij mensen ophouden. Die hoort u op de achtergrond. Het blijkt dat onze geluidstechnicus Geert Kramer niet alleen tijdens werktijd bezig is met microfoons, maar ook in zijn vrije tijd. Hij nam deze geluiden voor ons op in Baren. Dankjewel, Geert. Hoort u ook iets moois in de natuur? Neem het op. Hoeft u geen geluidstechnicus voor te zijn. En stuur het ons toe via vroegevogels@bnnvara.nl. Goedemorgen. Soms vindt er uitbundige natuurontwikkeling plaats op plekken waar je het eigenlijk niet verwacht. Defensieterreinen, waar intensief met scherp wordt geschoten. Zolang wandelaars, mountainbikers en honden het gebied met rust laten, vinden de planten en dieren het vaak wel best. Of oude veenstekerijen, waar eeuwenlang op reusachtige schaal het landschap is omgeploegd en turf is gewonnen. Daar is nu vaak de mooiste natte natuur te vinden. Of de uitgestrekte landgoederen van textielbaronnen en industriëlen, waar soms geen boer of burger zijn neus om de hoek mocht steken. Wat gebeurde daar, achter de toegangspoort aan het eind van de oprijlaan? Mochten daar enkel de dames in hun koetsjes rijden en de heren enthousiast de bossen doorkruisen op jacht naar groot wild? Waarom heeft juist de industrie zo'n belangrijke rol gespeeld in het behoud van de Overijsselse natuur? Verslaggever Henny Radstaak zoekt dat zo uit. Verder dit eerste uur de Venolijn, het herbeplanten van de Afsluitdijk en de strijd van de stichting Turf Vrij voor potgrond waar niet onze natuurgebieden voor gesloopt worden. Mijn naam is Menno Bentveld. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Thank you. Het derde deel, het Rondo Allegretto uit het zevende vioolconcert in A groot van de Franse componist, violist en dirigent Rodolphe Kreutzer, uitgevoerd door het Zuidwest-Duitse Kammerorkester. Het Springendal, het Buurse Zand, de Lonnekeberg, Twickel. Het zijn maar een paar van de natuurgebieden in Overijssel die we te danken hebben aan de textielindustrie. De textielbaronnen van Twente kochten zo'n 90 jaar geleden grote stukken natuur op. Waarom deden ze dat? Dat staat uitgebreid beschreven in het kort geleden verschenen boek In het hart van het Overijsselse landschap. Verslaggever Henny Radstaak is met de makers op stap. Zijn we nu in het hart van het Overijsselse landschap? Ja, dat kun je wel zo stellen. We zijn hier op het landgoed Het Lankheet. Bij Haaksbergen? In Haaksbergen, Twente. Een landgoed wat 90 jaar terug in eigendom was van Gerrit-Jan van Heek junior. Dat was een van de grote textielbaronnen in Twente. Dat klopt. Hij was lid van de familie van Heek. En zij behoorden tot zeg maar, de grootste textielfamilie in Enschede. Luukje Hee, schrijver van het boek, hè, In het hart van het Overijsselse landschap. En Mark van Veen, die zorgde voor de foto's erbij. Jazeker. Ja. En we staan ook op een mooie plek hier, wat de laatste foto van het boek is. Een hermeanderde Buurse beek die hier door het weiland loopt. En eigenlijk nu in deze tijd van het jaar in de prachtige herfsttinten van het bos daar verdwijnt. Nou, ja, jij kijkt natuurlijk met het oog van een fotograaf naar zo'n landschap. Zeker, zeker, zeker. De foto in het boek is een voorjaarsfoto, dus wat kaler. Zie je wel de boerderij nog, waar de Buurse beek langs liep voor de hermeandering. Maar nu met dat bruine en dat geel in de bomen is het natuurlijk gewoon prachtig. Ja, en die blauwe reigen daar langs de rand. Ja, drie zelfs. Vier. Kijk, oh, het zit nog veel meer, ja. En de slinger van de beek, die ook echt heel goed zichtbaar is. Ja. Je had het al over hermeanderen van de Buurse beek. Neem ons nou eens even mee terug in de tijd. We stappen in de tijdmachine, we gaan 90 jaar terug in de tijd. 1932. Hoe zag het er hier toen uit? Toen zag de beek zoals die hier nu liep hier toen ook. Maar het was ook het moment dat er de eerste plannen waren. Plannen die ook 5 jaar later worden uitgevoerd om hier de beek recht te trekken. Het was een tijd waarin we zo snel mogelijk het water wilden afvoeren. In Twente was vaak wateroverlast in de winter, voorjaar. En men wilde het water zo snel mogelijk richting de IJssel en het IJsselmeer afvoeren. Voor de landbouw eigenlijk? Ja, het was puur voor de landbouw. En Gerrit-Jan van Heek, die hier het landgoed had, die was daar een fel tegenstander van dat plan. Hij was ook degene die op een gegeven moment zei van, ik ben bereid om het teveel aan water tijdelijk hier op mijn landgoed op te vangen. Want als wij al die beken gaan rechttrekken, dan creëren we gigantische verdroging van het landschap. En dat had hij goed gezien? Dat heeft hij goed gezien. Ja. Zeker als we nu naar de toekomst kijken met een klimaatverandering, periode van lange droogte. Dan moeten we zorgen dat we het water vasthouden. En bossen zijn daar heel geschikt voor. Alleen dat betekent misschien naar een iets ander type bos dan we nu vaak hebben. Maar in 1932 bestond het woord klimaatverandering nog helemaal niet. Nee, maar ze hadden dus wel heel goed in de gaten dat er van alles gebeurde in het landschap. En dat er dus sprake was van verdroging. Maar Mark, ik begreep dat Van Heek, Gerrit-Jan van Heek, destijds niet helemaal zijn zin heeft gekregen. Nou, helemaal niet. Althans, voor een stukje wel. Maar als je hier ook kijkt, dan heb je de brug daar. En eigenlijk hier langs de kade die er is. Want langs de Buurse beek zijn op de rechtgetrokken delen kaders opgetrokken. Met die bomenrij. Daar zie je rechtlopen. Ja. Oh, dus je kunt hier aan het landschap, aan die bomenrij en die dijk kun je zien hoe die rechten, ja, hoe dat rechte stuk liep. Ja, en daar kijk je eigenlijk al het gat in van het stuk waar die zeg maar vroeger liep. Ja. Dus dit is rechtgetrokken? Dit is rechtgetrokken geweest, ja. En sinds wanneer meandert het nou weer? Dit is sinds 2020 is dit weer opnieuw zo gegraven. Wat merk je er nou van dat die Buurse beek hier op dit stuk weer mooi is gaan kronkelen? Nou, hij gaat zijn oevers, de randen gaat hij uitslijten. Hij haalt hier het zand uit. Dat zand legt hij beneden strooms in het nog recht trokken deel, legt hij op de bodem neer. Dus daar zie je dat eigenlijk de hele beekbodem omhoog gaat, met als belangrijkste effect dat dus de grondwaterstand door het verhogen van die bodem gaat hij ook de hele grondwaterstand in de omgeving omhoog. Ja. Dus en eigenlijk het mooie is dat we hier de natuur het werk laten doen. We laten de waterstroming dus voor ons zetten we aan het werk. In plaats van dat we zelf met machines hier alles gaan verondiepen. Building with nature wordt dat vaak dan genoemd. Plus, belangrijk is, het landgoed heeft dus de kades langs de beek zijn weggehaald. zodat eigenlijk, zoals Gerrit-Jan van Heek het ook had bedoeld, de bossen en het land hier weer als overstromingsvlakte kan fungeren. En op die manier is de waterveiligheid benedenstrooms, maar ook bovenstrooms, is gegarandeerd. Mark, met het boek geven jullie ook aan, de ondertitel is Een erfenis van de textielindustrie. Er is in heel Twente is er heel veel bewaard gebleven dankzij die textielbaronnen. Hoe kan dat? Ja, die zijn. Hebben die daar gewoon belangeloos geld in gestopt? Nou, belangeloos denk ik niet, maar geld ingestopt wel. Tijdens het onderzoek wat Luc ook deed, werd natuurlijk heel duidelijk dat het geld in die tijd, een eeuw geleden zeg maar, echt ook wel in Twente zat. Een procent of 20 van het bruto nationaal product werd daar geproduceerd. Die 20% rond 1900 in Enschede is meer dan wat tegenwoordig de Rotterdamse haven en Schiphol bij elkaar is. Om maar even aan te geven hoe belangrijk die textielindustrie voor de economie was in Nederland. Ja, precies. En dan zie je dat toch die Twentse industrie ook aan de Twentse grond hechten, zeg maar. De oude grond. Mijn Twents is slecht, maar zo werd dat gezegd. Betekent oude grond? Ja, de oude grond. En bijvoorbeeld interesse in grafvelden, grafheuvels, mandengrafveld, vassergrafveld, die komt daar vandaan. Wat was de belangrijkste reden, Luc, voor de Van Heeks en andere textielbaronnen om die stukken landschap op te kopen? Zij zagen het Twentse landschap gigantisch veranderen. Toen al. Waren er toen ook al bedreigingen van woningbouw of bouwen van villa's in de natuur? Ja, de eerste schenking die hij doet aan Landschap Overijssel is in 1934-35. Dan gaat het over de Friesenberg. Daar is een grondspeculant in Enschede. Die heeft die top van de Friesenberg, en dat is bij Markelo, heeft in eigendom. En die wil dat daar een villa laten bouwen. Mooi uitzicht. Dat is precies wat Gerrit-Jan ook vindt. Dat vrije uitzicht, dat moet behouden blijven. Iedereen moet daar vanaf die top van die berg kunnen kijken. Dus hij weet uiteindelijk dat gebied te kopen. En dat wordt ook de eerste bezitting van Landschap Overijssel. Wat denk ik hier bijzonder is in Twente, is dat het niet één persoon of één familie is. Maar het is, ze weten eigenlijk, de Van Heeks weten ook alle andere textielfamilies erbij te betrekken. En misschien wel de meest bijzondere periode in dit boek ook is de periode van de oorlog. De Tweede Wereldoorlog. We hebben het dan over mei 1941. Nederland is bezet. En Gerrit-Jan van Heek die heeft vernomen uit Den Haag dat er plannen zijn om grote delen van Noordoost-Twente, de omgeving Denenkamp, te gaan ontginnen voor de voedselproductie. Hij gaat dan, als hij dat hoort, daar naar dat gebied toe, samen met twee andere textielfabrikanten. En hij neemt twee andere kenners van de natuur mee. Meester Bernink en Willem Dingeldijn. Ja, meester Bernink, bekend uit de Denenkamp, hè? De onderwijzer die het Museum Natura Docet heeft opgericht. En die was heel begaafd met de pen. En die was meegegaan om na afloop ook een soort pamflet te schrijven. Een beetje de Jack P. Thijssen van Twente. Ja, en als tweede was daar de fotograaf Willem Dingeldijn, ook schoolmeester uit Denenkamp. En die had opdracht om van al die gebieden foto's te maken. Ja. Twee weken later hebben die hun werk klaar. En Gerrit-Jan van Heek nodigt de 15 belangrijkste textielfabrikanten van Enschede bij hem thuis uit. Hij laat een kaart zien met op die kaart een elftal gebieden in Twente, 250 hectare groot, die zouden moeten worden aangekocht. Hij heeft al bedacht bij wie straks zo'n gebied in beheer moet komen. Het een gaat naar Landschap Overijssel, de volgende naar een oudheidkamer. Dat gaat naar Staatsbosbeheer. Hij heeft dat allemaal al doordacht, maar hij heeft voor zich ook een papier liggen met de namen van de fabrikanten. Want wat hij had gedaan, hij had achter de namen van alle fabrikanten had hij al een bedrag staan in potlood. En de positie van Van Heek was dusdanig dat andere fabrikanten het niet konden weigeren om daar hun handtekening achter dat bedrag te zetten. Fantastisch. Die avond hebben zij 60.000 gulden bij elkaar. Twee weken later is dat uitgebreid tot 80.000 gulden. En weer twee maanden later is dat 100.000 gulden. En met die kas kunnen zij gaan starten met de aankoop van natuurgebieden. We hebben het dan over de Dal van de Mosbeek en zo? We hebben het over de Dal van de Mosbeek. We hebben het over de Bergvennen, we hebben het over Strootenhuizen. We hebben het over tientallen van dat soort kleine gebiedjes, natuurpareltjes, die we vandaag de dag nog steeds aan hun te danken hebben. En dit zijn vaak de meest bijzondere gebieden die we in Nederland kennen. En die hebben in veel gevallen ook dus het predicaat Natura 2000. We staan hier langs dus die Buurse Beek, die weer sinds kort eigenlijk weer aan het meanderen is. Nou, hartstikke goed dat dat gebeurt. Zullen we naar een ander plekje gaan? Is goed. Ik stel voor dat we wat verder beneden strooms richting Diepenheim gaan. En daar laten we zien hoe de beek er eigenlijk na die kanalisatie uitzag. We zitten hier, technicus Jimmy en regisseur Pleun en ik zitten een beetje mee te bewegen op de muziek van Wilhelm Friedemann Bach. Het is steenkoud hier, kunnen we wel zeggen, bij het Naardenmeer. Maar wel prachtig buiten. Het is nog kraakhelder en rijp ligt op het gras. Het strak gemaaide riet en grasland hier voor de deur. Wilhelm Friedemann Bach dus. We hoorden de Polonaise in F groot, uitgevoerd door Robert Hill op de pianoforte. Grote delen van de natuur in Overijssel zijn dus een erfenis van de textielindustrie. Textielfabrikant Gert-Jan van Heek speelde een grote rol in het natuurbehoud, zo hoorden we net. En we gaan weer terug naar Henny Radstaken in Twente. We lopen eigenlijk nog steeds langs de Buurse Beek. Alleen heet die hier anders, hè? De Schipbeek. Dat klopt. De Buurse Beek, in Duitsland heet hij op een gegeven moment de Alstetter A, de Ahauser A, dan heet hij de Buurse Beek. En hier, we zijn nu ongeveer bij Diepenheim, daar vanaf dat punt heet hij de Schipbeek en komt uiteindelijk in Deventer uit. Eigenlijk is hier de beek helemaal recht getrokken en helemaal gericht op zo snel mogelijk het afvoeren van het water naar het IJsselmeer. Ik ben hier nog steeds met Luukje Hee, de auteur van het boek In het hart van het Overijssellandschap, en Mark van Veen, de fotograaf. Dit is alsof iemand met een kaart van Twente op de tekentafel is gaan zitten en lineaal heeft gepakt en een rechte lijn heeft getrokken, Mark. Ja, en wat je dan ziet is dat je in een heel ander landschap staat. Althans, we zien het nu niet omdat we aan de onderkant van de kade zijn. Ja. Maar als we er overheen gaan, als we daar kijken, staat een ander landschap. Het is breder, het is groter. En de Schipbeek, zoals die heet, ligt, en dat was een rechte lijn hier dwars doorheen. Als we aan de andere kant kijken, zien we een mooie boerderij, oude sluis met een mooi rood dak. En eigenlijk om dat te illustreren, heb ik voor het boek ook een foto gemaakt waar we in die groene beek, die rechtgetrokken beek, met die kades naar dat rode dak van die boerderij kijkt. En ook daar zie je dat, ja, die karakteristiek van dit landschap met die brede beek die dan echt als een lijn dwars door het landschap loopt. Compleet anders dan de Buurse Beek waar we net stonden. Hier is het wel duidelijk. Dit heeft Gerrit-Jan van Heek niet weten te voorkomen, dat dit rechtgetrokken werd. Nee, dat klopt. En dat is natuurlijk heel jammer. Aan de andere kant, hij snapte ook heel goed hoe dingen werken. Hij was fabrikant. Hij had ook belang bij goede transportvoorzieningen. Hij had ook belang bij dat er ruimte was voor landbouw. En dat vond ik wel ook heel bijzonder als je tijdens het schrijven van het boek, dat ze continu vanuit de natuurbeschermers ook op zoek zijn van hoe kunnen we de samenwerking met de landbouw vinden. In de begin jaren 50 komen ze al tot het voorstel om boeren te betalen, jaarlijks een vergoeding te geven als zij op een traditionele manier blijven boeren. Die boeren werd toen gevraagd, ga het land nog steeds bewerken zoals ook jouw ouders en grootouders hebben gedaan. Hou die houtwalletjes in stand en daar zijn we bereid om ervoor te betalen. En dat is een heel actueel onderwerp. Ja, we zitten nu ook, we zitten natuurlijk eigenlijk misschien wel aan de vooravond van een soort grote landbouwtransitie. Althans, daar lijkt het op. Hè. We moeten wat met dat stikstofprobleem. We zijn nog veel meer. Dat droogteprobleem hebben we ook nog. Ja, kunnen we nou iets leren van die aanpak van destijds? Van Heek en consorten, waar we nu ons voordeel mee kunnen doen. Mark? Nou, ik denk het wel. Voor een deel ook kijken en luisteren naar het landschap. Dus wat zegt het landschap over de mogelijkheden die er zijn? Hoe kunnen we terugkijkend naar het landschap van toen de mogelijkheden van straks zien, zeg maar? Het hoeft niet zoals toen, hè. We willen niet terug naar de jaren 50 en alles wat er was. Maar we kunnen wel kijken naar hoe toen ingericht werd, wat de kansen waren die de mensen pakken, om te kijken of er nieuwe kansen zijn die we voor de toekomst kunnen pakken. Dus dat vind ik wel heel erg mooi. En vraagstukken die we nu hebben, droogte, inrichting, landbouw, die kwamen eigenlijk in die tijd ook al terug. En dan vind ik het heel leerzaam. Ook echt, was voor mij ook een ontdekkingstocht, zeg maar, het boek om te maken. Een ontdekkingstocht van hoe pakten ze dat aan? Hoe deden ze dat? Hoe gingen ze die onderhandelingen in? En een van de dingen die ik geleerd heb, is dat ondernemerschap, wat die textielfabrikanten hadden, dat dat echt een belangrijke drijfveer was voor de keuze die ze toen maakten. Met oog voor, zeg maar, het landschap. We staan natuurlijk voor enorme opgaven. Ja, zonder ondernemerschap redden we dat niet. Waar we het continu over hebben, is over landschap. Maar we zitten of in het ene kamp of in het andere kamp vaak. En landschap is het verbindende. Nou ja, en als je hier om je heen kijkt, dan zie je toch bij heel veel boerderijen ook weer die omgekeerde vlag hangen. Ja, ja, zouden we toch niet een soort van Heek nodig hebben om weer iedereen om tafel te krijgen? Om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen? Dat zou toch mooi zijn? Dat zou inderdaad heel mooi zijn. En dat is misschien ook wel van juist van Heek als ondernemer, die begrip en zicht en visie heeft, denk ik, op zowel wat is voor de landbouw nodig, maar ook wat is er voor de natuur nodig en hoe kunnen we dat samenbrengen. Ja, zo'n persoon heb je eigenlijk wel met elkaar nodig. En wat ik mooi zou vinden met het boek is, het boek laat zien hoe het in het verleden allemaal gewerkt heeft, die interacties. Wat er gebeurd is, wat het gevolg is. Dat zo'n boek, als je dat leest, dat wel een soort aha-erlevenis geeft. En dat je met wat frissere blik, zeg maar, naar de huidige situatie kan kijken. En het heeft toch ook wel veel natuur opgeleverd? Ja, het heeft ook heel veel natuur opgeleverd. En mooi landschap dus, hè. Natuur en landschap is toch wat anders. En juist die menging van cultuur en natuur hier, vooral in Twente, dat vind ik een groot goed. Silk hat en walking cane met zijdenhoed en wandelstok van de Amerikaanse Florence Price, uitgevoerd door Kirsten Johnson. Na het nieuws van 19:30, de Venolijn, het herbeplanten van de afsluitdijk en de strijd voor turfvrije potgrond. Eerst het nieuws met Marnix Ampersen. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Eurocommissaris Frans Timmermans vindt dat het klimaatakkoord op de top in Egypte niet ver genoeg gaat. Hij riep de deelnemende landen op om dat ook toe te geven. Op de top zijn geen nieuwe afspraken gemaakt over hoe de opwarming van de aarde beperkt kan worden tot 1,5 graad. Wel is er overeenstemming over een schadefonds voor ontwikkelingslanden. De Amerikaanse oud-president Trump kan weer bij zijn Twitter-account. Eigenaar Elon Musk liet twitteraars stemmen over de vraag of Trumps account gedeblokkeerd moest worden. Een kleine meerderheid stemde voor. Een paar minuten na de uitslag waren de tweets van de oud-president weer te zien. In Haren in Noord-Brabant is gisteravond een bezoeker van een festival overleden. Het gaat om een vrouw van 18 die volgens de politie onwel werd. Ze werd nog gereanimeerd, maar overleed later. De politie doet onderzoek naar haar dood. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 4 studenten met een mes om het leven gebracht. Waarschijnlijk toen ze lagen te slapen. De dader is nog voortvluchtig. 2 andere mensen in het huis bleven ongedeerd. Het weer. De dag begint koud met vrij veel zon. Vanmiddag vanuit het zuidwesten op steeds meer plekken regen. Het wordt vandaag 1 tot 7 graden. Vanaf morgen minder koud, maar het blijft wisselvallig. Mieke van Steen uit Graven, die geniet dagelijks van een groepje putters of distelvinken dat zich te goed kon doen aan de pitten in haar zonnebloemen. Heerlijk geluid. Dankjewel Mieke voor dat geluid. Als u ook iets moois hoort in de natuur, neem het op. Stuur het ons toe via vroegevogels@bnnvara.nl. Zo direct de Venolijn, de Afsluitdijk en turfvrije potgrond. Moment musical in F klein, opus 95, nummer 3 van Franz Schubert, uitgevoerd door pianist Van Cliburn. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. De Vroege Vogels Venolijn, een samenvatting van de waarnemingen die u heeft ingesproken op ons telefoonnummer 035-6711-338. Paul uit Torren. Ik loop het witte stadje uit bij Sterrenbos. Op een fietsbeugel in de volle zon zit een heidelibel zich lekker op te warmen. Een libel half november. Ik hoop dat ze in Egypte een beetje opschieten. Goedemorgen, met Homme de Jong. Wij rijden hier door het Lauwersmeergebied, vlakbij Zoutkamp. En wij zien nog een allerlaatste huiszwaluw hier over de landerij vliegen. Goedemorgen, Hans Bijl, Brachten. Afgelopen zondagochtend reden we op de fiets even naar vrienden in de buurt. Heerlijk zonnig weer. Temperatuur 16 graden Celsius. Bij onze vrienden stond de gele buddleia uitbundig te bloeien, met een wolk aan insecten oplichtend in de zonnestralen. Daartussen een kleine vos, peurend in een bloemtros. Dag, met Els Noorlander in Klaas Waal. Dankzij de reportage in Vroege Vogels weten we nu de naam van die vreemde zwarte paddenstoelen die opeens stonden in het grasveldje bij de straat. Het zijn zwart wordende wasplaten. De omgeving klopt ook. Het veldje ligt er al 30 jaar en wanneer het voor het laatst bemest is, weet niemand meer, maar het is heel lang geleden. Dus we gaan alle mest uit de buurt halen en misschien komen ze terug en misschien komen er dan ook nog wel andere wasplaten. Dag. Lieke Zwanenburg uit Dronten. Ik zag in het natuurgebied de blauwe gerzen nabij Akmerijt mijn eerste wilde zwanen. Even later vlogen er twee blauwe kikkerdieven, een vrouwtje en een mannetje over het gebied waar veel ganzen en stelklopers verbleven. Annemieke Ingelaat, Nijmegen. Maandagmiddag, kleine wandel in de buurt, het eerste sneeuwklokje. Dag, dag. Rens Pepels, Berg aan de Maas. Zondagmiddag 13 november verbleven nog 4 atalanta's en 2 koolwitjes in onze achtertuin. Doordat de borderplanten nog volop in bloei staan, is er nog voldoende nectar aanwezig voor deze laatstelingen van 2022. Ali Braam op Terschelling. Afgelopen zondag liepen we te wandelen op het strand bij Hoorn en zagen 4 vogels die we niet konden thuisbrengen. Groenachtig kopje, zwarte strepen bij de ogen en een zwart streepje onder het kopje. Thuisgekomen nagezocht bleken het strandleeuwerikken te zijn. Prachtig waren ze. Het Largo uit Concerto in G-klein van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door Pietel Wispelwij op violoncello en Richard Egar op de fortepiano. Morgen wat gebubbel op de buitenmicrofoon. Die heeft Jimmy vanmorgen uitgerold in het donker, in de vrieskou, vlakbij het water geplaatst. Ja. wilde eenden. Ja, die zullen ook wel even moeten wennen aan de plotselinge temperatuuromslag. Heerlijk. We gaan naar de Afsluitdijk. Na 80 jaar werd het zoetjes aan tijd om de Afsluitdijk grondig te renoveren en toekomstbestendig te maken. U heeft er vast wel van gehoord. Om het reusachtige dijklichaam te verstevigen moest er een volledig nieuwe toplaag aangebracht worden. Maar onder die toplaag verdwenen ook de unieke planten die er groeiden. Nu de nieuwe dijkbekleding daar ligt, wordt er hard gewerkt aan het weer aanbrengen van de bijzondere Afsluitdijkvegetatie. Verslaggever Marlijn Snijders reist af naar Den Oever. Sophie Lauwaars, ecoloog van Rijkswaterstaat. We staan op de Afsluitdijk. Ja, dat klopt. We zijn net ten oosten van Brezandijk. Dat is eigenlijk een van de eilanden waartussen de Afsluitdijk gemaakt is. En hierboven heb je de zogenaamde quadroblocks. Die heten zo omdat ze met z'n vieren aan elkaar zitten. En zoals je al ziet, hebben die niet heel strakke lijnen naast elkaar, waardoor er eigenlijk planten tussen kunnen groeien. En dat hebben we nu ook al gezien. Het zijn een beetje kasseienachtige stenen, hè? Ja, inderdaad. De vegetatie die hier groeide, dat is een heel bijzondere, nou, voor Nederland rotskust vegetatie, zoutminnende soorten. Die zijn verzameld en die zijn gedroogd en bewaard bij de Stichting Het Levend Archief. Niels van Rooyen, die zit daar. Ja, ja. Niels van Rooyen, en die zijn weer teruggeplaatst. Eigenlijk in een soort hotspots. Dus heel veel zaden op een bepaalde locatie. En dan, we hebben hier 8 locaties. Dit is de eerste en dan op 3 verschillende hoogtes. Niels zit nu eigenlijk op de onderste locatie. Ja. Half juli hebben we dit voor het eerst teruggeplaatst. Dus heel veel zaden. Vermengd met potgrond, water en pottenbakkersklei. En dat hebben we tussen die quattro bloks, die dus gewoon die ruimte hebben voor de ontwikkeling van vegetatie, teruggeplaatst. En het was toen ontzettend droog afgelopen zomer. Maar er komt zo toch een soort zoltspray van de Waddenzee. Wat toch voldoende vocht brengt voor die planten. Want je kan het zien, het is al helemaal groen. En je ziet er ook de wilde kool die al aan het opkomen is. Er zijn ook plantjes teruggeplant. Zeekool, gaan we even kijken of we die kunnen zien. Ja. Oh, hier, daar zie je ze. Daar. Oh, kom. Zeekool. Oh ja. Nou, zie je hoe dat zich ontwikkelt? Dus 3 van de 4 die doen het ontzettend goed. Ja. Deze is waarschijnlijk door de droogte bezweken. Maar bij kasplantjes heb je toch het idee, die zijn helemaal vertroeteld eigenlijk. Ja. En dat die heeft zich een hoedje geschrokken toen hij hier stond ineens. Ja, precies. Die stonden opeens buiten in weer en wind. Maar bij die zaden, die moeten zich aanpassen aan de omgeving hier. Dus nou, de ecologen zeggen altijd van, dan heb je meer kans dat het een succes is eigenlijk. Ja, als je een zaadje doet en niet een kasplant. Ja, precies. Want deze is gewoon binnen geweest. Die heeft natuurlijk niet, die weersinvloeden niet gehad. Ga eventjes bij Niels kijken, ja? Niels van Rooyen, plantenecoloog Wageningen Universiteit. Klopt. Ik zag dat je net een zaadje pakte, want daar begon het allemaal mee, hè, met die zaadjes. Het begint allemaal met zaadjes. Sorry. Wat ligt hier allemaal? Want dat heb jij, nou ja, met anderen samen, heb je als het ware die dijk ingezaaid. Ja, nou ja, deze plek hebben we ingezaaid. Hè. Het liefst zouden we de hele dijk willen inzaaien. Maar dat is 32 kilometer. En dan een taluut van 20 meter. Dus dat is een enorme oppervlakte. Ja, snap ik. En waar we heel, heel benieuwd naar waren, van hoeveel zaden heb je nou eigenlijk nodig om planten te krijgen, zoals hier. Maar we zijn er ook achter gekomen dat je veel meer nodig hebt om succesvolle populaties te krijgen. En dan gaat het echt om duizenden en duizenden zaden. Alleen al hier op dit plekje hebben we zo, naar schatting, zo'n 5.000 tot 10.000 zaden liggen. Van 5 verschillende planten. Op dit hele kleine stukje? Op dit hele kleine plek. Want die had je ook hier verzameld. Dus je had ook duizenden zaden van die Afsluitdijk al gehaald. Ja, we hebben echt duizenden. Dat gaat dan om kilo's en kilo's en zaden. Oh, okay. En dan gaan de credits dus echt naar Ben Bruinsma. Dat is de grootste verzamelaar hier. Die dus hier in de omgeving ook bekend staat als de zadenverzamelaar van de Afsluitdijk. Maar we zijn ook zaden gaan opkweken. Want we hadden nog meer zaden nodig dan dat. Dus we hebben een aantal zaden hebben we ook opgekweekt in de kas in Nijmegen bijvoorbeeld. Oké. En daar zijn dan ook weer duizenden zaden van gekomen. En die zaden die zijn ook deels weer hier teruggezet. En als we nou even één zo'n zaad pakken. Die grootste zaden hier, dat zijn die grote vruchtdozen. Dus een pistachenootje. Bijna pistachenootjes, inderdaad. Dat zijn dus eigenlijk ook niet de zaden, maar echt de vruchten. Oké. Okay. Dat is zeekool. Zeekool. Zeekool. Echt een soort van langs de kusten. Mm-hmm. Als we hier gaan kijken, dit zaadje, zie je dit? Ja. Dat is een beetje zo'n pokdalig mm-hmm. zaadje wat hier ligt. Dit is strandbiet. Lijkt dus op de bietenzaden die we hebben. En een heel bijzonder zaadje wat je hier ziet, zie je dat heel mooi glad. Ja. Een beetje donker gekleurd. Ja, een fantastisch mooi zaadje, maar ook van een fantastisch mooie plant. Is Celatirus. En Celatirus, nou, misschien nog wel zeldzamer dan de wilde kool die we hier zien staan. Hè? Die grote planten die hier gekiemd zijn. Die zaden die blijven hier dus ook zitten. Dus we hopen ook, want al die zaden die hebben net een ander moment van kiemen, dat die ook komend jaar de winter overleven en komend jaar gaan kiemen. Want deze is al uit zo'n zaadje gekiemd. Ja, ja, dit zijn de planten van de wilde kool. Dus echt de moeder van onze kolen. Maar die wilde kool gaat dus als eerste. Hup. Ja, precies. Nou, daar zijn we dus echt super blij mee dat die het zo goed doet. Zeker ook omdat, nou, die gaat nu een kritisch moment in, hè, die winter. In september zijn ze gaan kiemen. Zijn nu al grote planten geworden met een goed roset. Dus ze kan veel licht vangen, ook deze winter. En ook tussen die stenen heeft hij nu een enorm wortelstelsel al ontwikkeld. Dat hij zich ook goed verankerd heeft tussen die katroblokken waar we hier op zitten. Dus bijzonder, hè? Krijgt hij een mooie kickstart komend voorjaar. Zodat hij dan snel op kan groeien tot plant van 1,5 meter hoog. En komend jaar kan gaan bloeien. En opnieuw zaden kan gaan zetten. En op hoeveel plekken gaat dit nou gebeuren? Want helemaal groen wordt hij niet, hè, die afsluitdijk. Tenminste, niet helemaal met jouw groentetuin. Want het is allemaal groente, heb ik het idee. Ja, daar lijkt het wel op, hè. Terwijl het echt ons, nou ja, je zou het een beetje kunnen zien als een soort genenbank van onze cultuurverwante gewassen, hè. Dus, maar dan in situ, dus op de plek waar ze van nature thuis horen. Ja, maar hoe zie je het nu voor je? Als we nu richting Friesland kijken, hoe moet het er dan uitzien? Ja, wat we nu doen, is we zijn hotspots aan het maken. En dat betekent echt gewoon dit soort kleine plekjes die hopelijk volgend jaar helemaal groen zijn, helemaal vol met planten staan. En allemaal planten die het ook weer redden. En dus tot bloei komen en tot zaadzetting komen. En dus zaden kunnen laten vallen. En hopelijk vallen die zaden met de wind die bijna altijd uit het westen komt, richting het oosten gaat. Dat die zaden net hier 2 meter verder terechtkomen. Zodat daar ook weer zo'n plekje ontstaat. Nou, dat jaar daarna moet dan weer hetzelfde gebeuren. Zodat we over 2 jaar 3 plekken hebben met planten. Nou, en zo moet eigenlijk langzaam die dijk vol gaan groeien. Wat we nu dus doen is elke kilometer zo'n hotspot aanleggen. In de hoop dat dus de groeikernen worden voor weer een nieuwe groene buitenkant van Afsluitdijk. Maar het mooie wat ik hier zag, en die heb ik dus nog niet gezien eerder, ook niet op de andere plek, is dat hele mooie zaadje, hè, wat ik net liet zien, dat roodbruine zaadje. Ja, dat roodbruine. Hier, Celatirus. En Celatirus is dus hier aan het kiemen. Als je goed kijkt, zie je dat die zaadhuid opengebarst is en dat daar een worteltje nu hier de grond in groeit. Nou, dat is fantastisch. Hier ook. Dat is wilde kool. Nou, geweldig. Goed om te zien. Wat een leuk project, hè? Nou, het is een indrukwekkende eenvoud. Maar het mag wel ietsje groener natuurlijk. Want het is ook een plek voor die planten om te groeien. En die hebben recht om hier te staan. Dus als we ze daarbij kunnen helpen. Nou, we hopen natuurlijk dat dit volgend jaar een soortrijke zee wordt. Maar dat gaan we zien. Dus, maar het begin is er. En zonder begin kom je nergens. Because of Us uit de film United Kingdom van de Schotse componist Patrick Doyle, uitgevoerd door de City of Prague Philharmonic Orchestra. Veel potgrond in winkels en tuincentra bevat turf, gewonnen in kwetsbare veengebieden die van groot belang zijn voor de biodiversiteit en omdat ze op grote schaal CO2 opslaan. Veen slaat wereldwijd meer CO2 op dan alle bossen bij elkaar. Afgelopen vrijdag werd er een convenant getekend om het gebruik van turf in potgrond terug te dringen. Aan de telefoon Karin Bodewits van Stichting Turfvrij, die al jaren strijdt voor turfvrije potgrond. Karin, goedemorgen. Goedemorgen. Ben je tevreden? Ik ben toch wel tevreden. Ik moest er eventjes over nadenken natuurlijk. De afgelopen maanden ben ik nou tevreden. Maar gegeven dat we met heel veel verschillende partijen aan tafel zaten, denk ik dat we tot een hele mooie uitkomst zijn gekomen. Of tot een heel mooi convenant zijn gekomen. Ja, kun je zeggen wat er in dat convenant staat? Er was eigenlijk onderscheid gemaakt tussen de particuliere markt en de professionele markt. Hè. Dus de potgrond die wij kopen of de tuinbouwsector, die dus onze sierteelt, onze plantjes laat groeien en ons voedsel in ons voedsel voorziet. En voor de particuliere markt zijn de regels, de doelstellingen die wij gezet hebben, natuurlijk ook veel ambitieuzer. Dan voor de professionele markt, daar ligt het toch nog wel wat lastiger. En dan gaat natuurlijk ook een enorme hoeveelheid grondstoffen gaat juist die markt in. Dus voor particulieren moet je het eigenlijk zo zien dat als je nu naar de winkel gaat, dan bestaat jouw zak potgrond voornamelijk nog uit turf. En ga je in 2030 de winkel in, dan zou jouw zak potgrond nog nauwelijks turf bevatten. Ja, en die turf die wordt, dat is de turf die wij kennen van oude opnames bijvoorbeeld in Noord-Nederland. En de turf die gestoken wordt in veengebieden. Ja. En waar komt deze turf dan vandaan, die nu dan in onze potgrond zit? Nou, niet uit Nederland. Hè. In Nederland zijn we echt gestopt met graven, omdat we daar natuurlijk echt de problemen al zagen. En we hebben enorme bodemdaling door turfwinning in het verleden. Dus tegenwoordig komt het uit bijvoorbeeld Duitsland, maar voornamelijk uit de Baltische Staten en in Scandinavië. Ja, maar waarderen zij dan die natuur en die biodiversiteit en hoe prachtig die gebieden zijn anders dan wij? Of is er gewoon nog heel veel van? Nou, er is ontzettend veel van. Dat is, ik zou niet willen zeggen dat het onuitputtelijk is. Er is heel veel van. Het is natuurlijk een enorme markt. Sommige landen waarderen het waarschijnlijk ook wel echt iets minder die kijken er toch anders naar. Dan wordt het soms ook wel als brandstof echt gebruikt. Maar het is ook gewoon, er komt natuurlijk heel veel geld bij kijken. Dus op het moment dat je het hebt en je kunt het verkopen, denk ik dat ook veel landen denken van ja, waarom niet? Ja, ja. Nu is dit convenant een Nederlands convenant, hè? Ja, dat klopt. Dat klopt, toch? Wat heeft het dan voor invloed op wat er daar in dat buitenland gebeurt aan turf steken en potgrond maken? Nou, dat heeft enorm veel invloed. Want Nederland heeft een grote tuinbouwsector van Europa. Dus wij importeren al die turf uit andere landen. Dus op het moment dat hier nieuwe regelgeving komt, en dus in de Nederlandse tuinbouwsector, ze moeten gaan zeggen van wij moeten van die turf af, dan heeft dat natuurlijk invloed op de rest van Europa. We exporteren natuurlijk ook heel veel planten. Dus dit was al een enorm grote stap. We zijn weliswaar het zesde land, maar wellicht wel het belangrijkste land van Europa. Ja, het zesde land dat nu zoiets regelt. Het zesde land die nu zoiets regelt, ja. Ja. En je zei net al, dus in 2030 is het voor zit er in de potgrond die wij als particulieren kopen geen turf meer? Mm-hmm. Nou, nauwelijks. Er komt niet een volledig verbod. Er zit nog wel wat in. Oké, nou goed, nauwelijks. Ja. En voor de professionele markt? Ja, voor de professionele markt gaat het echt langzamer. Daar zijn ook geen doelen nog vastgelegd voor 2030. Dat heeft er voornamelijk ook mee te maken dat zij, dat er natuurlijk, ja, we hebben een groeiende wereldbevolking en de hoeveelheid grondstoffen blijft gelijk. Dus zij zitten eigenlijk allemaal aan dezelfde grondstoffen te trekken. Dus ze willen bijvoorbeeld wel overstappen naar meer houtsnippers, maar ze zijn niet de enige die meer houtsnippers willen. Ja. Dus waar het zo meteen op neer gaat komen is dat de professionele markt voor zichzelf de grondstoffen moet gaan produceren, dus dat ze zelf hun eigen gewassen gaan groeien en die dan vervolgens tot potgrond gaan verwerken. Dus daar gaat tijd overheen en in het komende jaar gaan we daarnaar kijken wat daar mogelijk is. En dat is aan de ene kant een beetje een zwakte van het document, dat die 2030-doelen dus niet vastgelegd zijn voor de professionele markt. Voor 2025 overigens wel, dus ze gaan wel reduceren. Maar hoeveel dat gaat zijn in 2030, dat is dus onduidelijk. En dat is eigenlijk een beetje jammer. En tegelijkertijd ben ik wel een beetje blij ermee. Want ik denk dus dat wij in 2023 nog veel ambitieuzere doelen gaan stellen voor 2030... dan dat we ons dat vandaag zouden kunnen voorstellen. Oké. Nou ja, dat is dan goed. Even kort nog, wat zijn de alternatieven voor turf in potgrond? En er zijn ontzettend veel dingen die onderzocht zijn. Die vachnum, dat is het veenmos dat eigenlijk de bovenste laag is van veengebieden. Dat is eentje waar ze toch wel heel erg blij van worden in potgrond. Die werkt ook heel goed, is ook lichthoudt voor watervast. Dus en dat kun je daar als alternatief? Ja, dat kan als alternatief in, maar er kan ook houtvezels in. Er zou natuurlijk ook kokos, maar dat staat natuurlijk erg onder debat. Willen we dat wel? Want het komt van ver en waar komt het eigenlijk vandaan? Ja. Maar ook blad, natuurlijk compost is een hele belangrijke ook. En dat kunnen we natuurlijk heel mooi hier in Nederland zelf produceren. Ja. Maar ook de dus er zijn nogal wat alternatieven te vinden. Zeker. Toch belangrijk. Een beetje blij, een beetje niet blij, maar toch een belangrijke stap. Karin Bodewits van Stichting Turfvrij. Dankjewel, Karin. En meer informatie vindt u op onze website. Tot zo, na achten. NPO Radio 1. Kinderen met een beperking zijn de dupe van een ordinaire strijd om geld. Waar het dan eigenlijk, als je het helemaal plat slaat, op neerkomt, is dat er twee mensen met hem mee zouden moeten naar de wc. Eén vanuit de onderwijspot en één vanuit de zorgpot. Als een gemeente niet met het zorggeld over de brug komt, moet een kind thuis blijven. Dat was met name in de laatste weken van de zomervakantie gewoonweg de vraag. Gemeenten kunnen hierbij eigen regels hanteren. Het is heel erg afhankelijk van de goedwil van de gemeente. Een jaarlijkse schoolstrijd. Op NPO Radio 1. Vanavond om 7 uur bij KRO NCRV in Pointer. Wie luistert, weet meer. Zeg, hoe lang heb jij vandaag onder de douche gestaan? De energieprijzen zijn hoog. Dat raakt ons allemaal. Daarom besparen steeds meer mensen energie. Zet ook de knop om door in elk geval hooguit 5 minuten te douchen. En misschien wat minder vaak. Dat scheelt geld en je spaart het klimaat. Kijk voor meer bespaartips op zetookdeknopom.nl. Het zijn de Staatsloterij Stuntweken. Word nu abonnee en krijg sowieso €25 op je bankrekening. Die heb je dus sowieso gewonnen. Bovendien mis je nooit meer een trekking. Nou, hoe klinkt dat? De Staatsloterij Stuntweken. Het moment om abonnee te worden. Ga dus snel naar staatsloterij.nl/stuntweken. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Een steenrijk Amerikaans echtpaar beleeft met hun 18-jarige dochter het ultieme drama. Verder Nelson Piquet. Dankzij dochter Kelly, de aanstaande schoonvader van Max Verstappen. Piquet, ooit drievoudig wereldkampioen Formule 1 in een andere tijd. En het zondagsontbijt thuis bij Jaap en Aaltje van Zweden. Ivo op zondag, straks Avrotros, NPO 1. Hoi, dit is de voicemail van Mart van Tuinmart. Boodschappen na de piep. Dit is je vader. Hoor net je reclame in het Sterblok. Leuk hoor. Hey, harde werker. Zelfs op de radio met je reclame. Topper! Papa, je bent op de radio. Hoi, Mart. Ja, het is erg druk in de winkel. Bel me even alsjeblieft. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Adverteren bij Ster kan al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. De volledig nieuwe Mazda CX-60 plug-in hybrid is ontworpen volgens eeuwenoude Japanse principes. Krachtig en elegant, technisch perfect. Vakmanschap dat je terugziet in elk detail. Ervaar hoe het is om te rijden in een auto waar alles aan klopt. Mazda CX-60. Crafted in Japan. NPO Radio 1. 8 uur, Manik Sampersen met het NOS-journaal. Eurocommissaris Frans Timmermans vindt dat het slotakkoord op de klimaattop in Egypte te kort schiet en te weinig is om de aarde te redden. Ook andere Europese hoofdrolspelers zijn teleurgesteld over het akkoord van vannacht. Met name omdat er geen nieuwe afspraken zijn gemaakt over het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5 graad.

Wat ze eten, waar ze een partner zoeken. Of ze een jongen grootbrengen. Dus die worden niet uitgebuit, die hebben geen arbeidsrelatie. Dus die zijn vrij om te gaan en te staan waar ze willen. En al die andere dieren, dan denk ik gelijk al aan de dieren die je nu niet noemt, die in stallen zitten, die we melken of opeten of wat dan ook, die hebben een arbeidsrelatie, zoals je zegt. Ja, dat zou je zo kunnen zien. Want die zijn in dienst van de boer meestal. En die worden geacht daar iets voor te leveren. En die hebben een machtsverhouding tussen de boer en het dier. En dat kan je vergelijken met een arbeidsrelatie. Ja. En dus zouden ze ook rechten moeten hebben en moet er misschien ook een vakbond voor ze opkomen? Ja, de vakbeweging 150 jaar geleden is de eerste die voor de arbeiders destijds pleitte voor rechten voor de arbeiders. Toen de overheid daar nog helemaal geen rol in had. En ik vind dat dat voor dieren ook zou moeten gebeuren. Ja, ja. Ik vind het een verschrikkelijk origineel idee. Je hebt gelijk allerlei vragen, maar die ga ik je zo direct stellen. Goed dat je er bent. Ja. Leuk. Goedemorgen. In dit tweede uur hoe tijdelijke natuur bijvoorbeeld op industrie- en bouwterreinen mag komen, maar ook weer moet gaan. Een nieuwe koksopleiding voor plant-based chefs, plantaardig koken zeg maar. De column van Jelle Reumer en de Vakbond voor Dieren. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Dat was de finale uit de symfonie nummer 1 in D groot van Joseph Haydn, uitgevoerd door het Oostenrijks-Hongaars Haydn Orkest onder leiding van Adam Fischer. Wat doe je met langdurig braakliggende grond op een industrieterrein of bij een woonwijk in aanbouw? Daar kan je tijdelijke natuur van maken. 10 jaar geleden experimenteerde de haven van Amsterdam voor het eerst met dit concept. En nu is er een onderzoek dat laat zien dat de natuur ook echt baat heeft bij dit soort tijdelijke groene gebiedjes. Rob Buiter is met onderzoeker Jonathan Jansen. Nou, Jonathan is het denk ik. Jonathan Jansen van het bureau EcoResult gaan kijken aan de rand van de Afrikahaven in Amsterdam. Zo, hier is al wel het een en ander vergraven. Dus dit was een plas met allemaal met lisdodders en dergelijke erin, waar grote keizerlibellen en dat soort dingen allemaal vlogen. En nu is het schaal. Ja, er is niet veel meer van over, Jonathan Janssen. Maar dat is inderdaad met recht tijdelijke natuur geweest. Tijdelijk geweest. Je zal Remco even moeten vragen hoe lang het hier gelegen heeft. Maar we zijn netjes op tijd geweest om het allemaal vast te leggen. Ja, Remco Barkhuis van de haven van Amsterdam. Hoe tijdelijk is deze natuur hier geweest? Nou, op deze locatie is het 4 jaar geweest. We hebben aan de andere kant van de Afrikahaven, naar het westen toe, hebben we in 2009 een tijdelijk natuurgebied en de eerste ontheffing gekregen in Nederland. Dat heeft daar bijna 10 jaar gelegen. En voordat we daar gingen opruimen, hebben we hier weer een stuk opnieuw ingericht. Nou, dit heeft nu ook zijn langste tijd gehad. Er komt hier een nieuwe cacaoloods. En we zijn hier naast het zuiden, een kleine 100 meter naar het zuiden, gaan we opnieuw inrichten. Zodat we de natuur die hier zat weer kunnen verplaatsen. Ja. En zo wandelt de natuur gewoon door het gebied heen. Ja, je grijpt meteen naar de kijker als er een quickstart overkomt. Ja, een witte quickstart die kwam uit het kaalgelegen stukje omhoog gevlogen. Ja, dit is echt een hele bijzondere setting waar we nou zo staan. Hè? Zo midden tussen de loodsen, grote vierkante bakken. En daar, aan de andere kant daar worden schepen geladen en ontladen. Dus het is een hele bizarre setting om natuuronderzoek te doen. Ja, maar toch ook wel een hele gave setting. Dat zelfs op dit soort kleine snippertjes toch nog zo, nou ja, toch wel zoveel natuur nog zich kan vestigen. En niet alleen het gewone huistuin- en keukenspul, maar toch ook soorten die ik hier in eerste instantie niet verwacht had. Ja, want je noemde net al keizerlibel heeft hier dus gezeten waar nu de bagger ligt. Maar... Ja, niet alleen keizerlibellen, ook harkwesp. Ja, een soort waar we dan niet specifiek naar gekeken hebben. Maar ja, als je hier dan toch loopt over dit soort stukken met zand en dergelijke. Ja, dan kom je een harkwesp tegen die normaal gesproken toch eigenlijk alleen in de duinen zit. We zijn hier uiteraard niet omdat het nu zo'n goed moment is om van die tijdelijke natuur te genieten. Maar vooral omdat jij je rapport hebt afgerond van wat is nou daadwerkelijk de waarde van dit soort tijdelijke natuur in zo'n havengebied. Wat zijn je belangrijkste conclusies? Een van de belangrijkste conclusies is dat in het gebied waar we nu staan, dus wat echt een inrichting voor tijdelijke natuur heeft, daar zien we dat de grootste biodiversiteit in de zin van dagvlinders, libellen en sprinkhanen hier aanwezig is. En hier aan de overkant ligt nog een stukje wat ook als tijdelijke natuur is aangewezen, maar wat niet die specifieke inrichting kent. En daarin zien we dat de soorten libellen zijn anders. Er zijn er veel minder. Minder soorten, minder aantal individuen. En als we dan gaan kijken naar het vergelijk met het referentiegebied. Dus referentie als helemaal geen inrichting als tijdelijke natuur? Helemaal geen tijdelijke natuur. Dus echt een wegberm, grasveldjes die iedere 2 weken gemaaid worden. Waar het er gewoon strak bij ligt, zeg maar. Daar zien we dat in tegenstelling tot hier, waar je 14, 15 soorten dagvlinders hebt, heb je er daar maar 2. Ja, dus het loont echt de moeite om daar tijdelijke natuur van te maken. Ja, en zolang het hier ligt, Remco zei net al, ja, hier ligt het 4 jaar. Dan kun je er 4 jaar volop gebruik van maken. Ze realiseren hiernaast weer wat anders. Dus het loopt gewoon door. En als je het niet hebt, ja, dan heb je het niet. Nee. Wat hebben jullie net nou veel moeite voor moeten doen om hier inderdaad dan die tijdelijke natuur van te maken? Nee, helemaal niet. Het is een kwestie van een kraantje een week laten draaien en een beetje actie, een beetje relief aanbrengen. En that's it. Het is heel makkelijk. Het is heel makkelijk gewonnen. Je doet wat met de terreinen die toch braak liggen. En juist vanwege de ontheffingen voor tijdelijke natuur kan je het ook heel makkelijk weer opruimen. Dus er is geen enkele reden om het niet te doen. Nou, want hoezo moet je er een ontheffing voor hebben? Nou, je hebt toch beschermde soorten die kunnen erin komen. En op het moment dat je die de gelegenheid biedt, wil je wel vooraf de zekerheid hebben dat je ze ook weer kwijt kan. Kijk, wij zijn er om bedrijven te vestigen. Dus je wil die zekerheid hebben. Daar verdienen we ons brood mee. Daar draait de lokale economie op. En dat kan alleen maar op het moment dat je die zekerheid hebt dat je de natuur weg kan halen. Dan kan je de natuur toelaten. En dat is heel succesvol. Dat blijkt wel uit onderzoeken. Ja. Ja, dus je wil niet hebben dat je hier een rugstreeppad of een bijzondere libel naar binnen haalt en dan vervolgens niks meer mag. Nee, dat klopt. Ja, Arnold van Kreeveld staat ook mee te luisteren van de Stichting Tijdelijke Natuur. Ja, de mannen zeggen het al, het kan echt uit. Hè. Het is de moeite waard om dit soort gebiedjes eventjes te koesteren als natuurgebied. Ja, absoluut. De natuur profiteert ongelooflijk snel. Er zijn soorten die het binnen een dag weten te vinden. Dat is... ja, niet te geloven, maar ook voor omwonenden. Het zijn vaak nieuwe woonwijken bijvoorbeeld, naast een bestaande woonwijk. En dan hebben mensen 1, 2, 5 jaar toch een ommetje. Kinderen kunnen erin spelen, scholen hebben er natuurles in. De lokale natuurclub die gaat inventariseren. Dus er is ongelooflijk veel lol ook te behalen voor de mensen en voor de natuur. Dus het kan zeker uit. Er zijn nu iets van 50 terreinen ongeveer verspreid door het land. Sommige heel klein, snippertjes van kleiner dan een hectare. Maar er zijn er ook met honderden hectare, wat grotere bedrijven. Tata Steel bijvoorbeeld, verschillende havens, waaronder Amsterdam, maar ook Rotterdam en in Zeeland, in Groningen, hebben allemaal flinke lappen tijdelijke natuur. Dus het zet al met al samen toch best wel aan. Ja. Ja, Remco Barkers van de haven van Amsterdam. Wat zijn de belangrijkste lessen die jullie geleerd hebben van dit onderzoek over tijdelijke natuur? Nou, dat je vooral veel leuke dingen kan doen zonder dat het veel moeite kost. Je kan iets gewoon gras laten en dan geen ontheffing aanvragen. Dan loop je nog steeds het risico dat er wel natuur komt. En dan heb je een probleem. Of je kan een mooie inrichting van maken. En van het voorjaar openen wij een struinpad van 6 kilometer op de rand van het gebied. Waar mensen juist van deze natuur kunnen genieten in alle rust. Want je kan door het Vondelpark lopen samen met nog enkele 10.000 anderen. Of je kan met een paar mensen gezellig in het weekend hier door het havengebied lopen. En dan zie je die enorme verscheidenheid van eens de havenkranen en de grote zeeschepen. En aan de andere kant de libelles, de wespen en de rugstreeppad in het voorjaar. Is dan ook een les aan andere industriegebieden, andere havengebieden? Van jongens, wees niet bang dat je in de problemen komt als je de natuur welkom heet op je terrein? Ja, dat zeker. Je merkt dat je het gewoon prima kan regelen. En daarnaast, je inrichting wordt ook gewoon veel mooier. Gras en boompjes zien er wel verzorgd uit. Ecologisch, duurzaamheid, je hebt er niets aan. Veel mensen hebben hun mond vol tegenwoordig over duurzaamheid, over meer groen inrichten. Nou, hier zie je hoe het werkelijk kan. En dat je met weinig maatregelen heel veel waarde kan genereren. Heel simpel eigenlijk. Jonathan zei het al, er is al het nodige gegraven sinds hij hier zijn onderzoek heeft gedaan. Wat staat hier te gebeuren nu? Nou, we gaan deze tijdelijke natuur dus opruimen en gelijktijdig richten we nieuwe in. Op dit moment is er niet zoveel natuur te vinden. Maar dit is ook geen probleem dan om in deze tijd van het jaar hier te gaan graven en dan ook weer zo'n prachtige loods zoals hiernaast op het terrein te zetten. Dat is dus geen probleem voor de planten en dieren die hier zitten. Nee, dit is bij uitstek de goede tijd. Er zit her en der blijft stukken natuur hier over. Zodat de beesten die daarin zitten of de larven die erin zitten, dat die gewoon weer kunnen groeien. En zich kunnen voortplanten in het nieuwe gebied volgend jaar. En dan zien we weer allemaal nieuwe jeugdige natuur ontstaan. Aldus Remco Barkhuis van het Amsterdams havenbedrijf tegen verslaggever Rob Buiter. In onze podcast Vroege Vogels en Andere Dieren besteedde Henny Radstaak in een aflevering over natuurgebied De Beer ook aandacht aan de tijdelijke natuur bij het collega havenbedrijf van Rotterdam. Kijk op onze website voor meer informatie. teder slotakkoord. Goodbye John, van en uitgevoerd door de Amerikaanse pianist Donald Shirley. Er is wat aan het veranderen in culinair Nederland. Waar het vroeger in de restaurants vooral draaide om vlees en vis, wordt er nu steeds meer nagedacht over de herkomst van ons eten en de gevolgen daarvan voor klimaat en dier. Tijd dus om koks anders op te gaan leiden, vinden ze bij het ROC in Amsterdam. Daar bestaat nu de eerste plant-based koksopleiding van Nederland. Verslaggever Pleunaerts bezoekt een praktijkles in de keuken. Figo, wat ben je aan het doen? Ik heb hier aardappelpuree koekjes. Die hebben we door middel gemaakt van aardappels. Donkere ook wel. Ziet er prachtig uit. En helemaal zonder dierlijke eiwitten, hè? Hier zit wel eigeel doorheen. De gerechten die we normaal maken, dat is wel helemaal veganistisch. Maar hier heb je echt eigeel-extract voor nodig voor zulke koekjes. Want anders mis je de glans. Dankjewel. Ga ik even naar Theo. Hallo. Theo van Rens, initiatiefnemer van de nieuwe koksopleiding op het ROC in Amsterdam. Plant-based is het, hè? Klopt, ja. Het is gebaseerd op planten. Dus we sluiten nu nog de dierlijke eiwitten niet uit. Maar op den duur zal dat ook gaan gebeuren. Maar we moeten de leerlingen wel heel breed opleiden. Want we hebben nog niet genoeg plant-based adressen op dit moment. Dus we moeten ze nog wat breder opleiden dan helemaal vegetarisch of veganistisch. En jullie zijn de enige in Nederland? Ja, op dit moment zijn we de enige mbo-opleiding die een plant-based koksopleiding aanbieden. Er zijn wel cursussen, vegan koken, maar deze leerlingen die sluiten allemaal af met een diploma. En waarom? Waarom wilde u dit graag? Kijk, er verandert heel veel in de wereld. En als je nu naar Parijs gaat, of je gaat naar Brussel, of je gaat naar Londen, Berlijn, daar zie je dus de vegan restaurants allemaal uit de grond poppen. En dat gebeurt hier ook. En daarom dachten wij van nou, er gaat wat gebeuren. En het is natuurlijk ook zo van als wij zo doorgaan op onze aardbol, dan hebben we helemaal geen vis en vlees meer. Dus er gaat iets veranderen. En ik denk dat dit gaat ook naar de reguliere opleidingen. Daar besteden we ook al aandacht aan vegan en vegetarisch koken. Alleen, ja, we moeten gewoon minder dierlijk eiwitten gaan consumeren. Ja, jouw puree had ik geproefd. Die is goed. Smaak gemaakt met bieslook. Lekker. Ja, mag je gaan beginnen met schoonmaken. Jonne van Zijl, je bent docent hier. Heb je specifiek gekozen voor plant-based opleiding om daar les te geven? Ja, absoluut. Ja, ik ben zelf al behoorlijk lang vegetariër. In de tijd dat je nog gewoon een soort droog sojabrokken kreeg. En ik ben heel erg geïnteresseerd in hoe je op een andere manier kan koken. En ook juist op een manier in de horeca, zoals je nu ziet, echt vanuit groente in plaats van het stukje vlees vervangen. Dat vind ik niet zo heel interessant, maar wij koken echt vanuit groente in de hoofdrol. Hoe kun je dan een volwaardig en lekker gerecht maken? Oh, hier gaat iets een beetje mis. Ja, we hebben niet genoeg voor een tv, dus we maken een hartje. Oh, je wilt een hartje maken? Lekker. Nou, de oven in dan maar. Ja, is goed. Hoe heet jij? Abel. Abel, wat ben je aan het maken? Ik ben aardappelpuree aan het maken. Wanneer ben jij begonnen met deze opleiding? In september. Vind je het wat? Ja, superleuk. Ik leer echt op een andere manier koken dan normaal. Ja, het is echt een andere manier van nadenken. Dus waar je normaal je soort AVG'tje denkt, groenten, garnituurtjes en een stukje vlees, moet je hier heel erg denken in alleen de groenten. En hoe gaat het met deze puree? Je bent flink aan het roeren. Is het nog niet goed? Er moet nog wat boter bij. Of wat boter en dan ga ik hem op smaak brengen. Wat zou je hier nou bij serveren? Want met alleen puree maak je restaurantbezoekers misschien niet heel blij? Nee, natuurlijk niet. Nou, je kan een gerecht maken met verschillende bereidingen van aardappel. Dus je kan een aardappelpuree, gebakken aardappel, brunoise. En daar kun je een gerechtje maken. Dus zoveel mogelijk technieken van aardappel. Maar dan is het wel heel lekker. Dan heb je echt verschillende dingen. Tinne, heb je iemand het keurig weer opgeborgen in de koeling? Dat is oké. Is iemand iets kwijt? Ja, de vegan boter. Oh, er is ook vegan boter. Gerard Koopmanschap. Die is zojuist gevonden, die lag in de koeling. Ja, dat is een plantaardige boter tussen aanhalingstekens variant, zeg maar. Is het nou net zo lekker als Gewone boter, roomboter? Lekker is subjectief, hè. Dat is, het smaakt anders. Het smaakt anders. Het komt in de buurt, maar het is niet hetzelfde. Gerard, je bent vaker bij ons op de radio geweest, zoals paddenstoelen, kenner onder andere. Hoe ben jij hier terechtgekomen? Ik geef hier ook les. Zijn paddenstoelen dan eigenlijk de ideale vegan vervanging van vlees? In sommige opzichten wel. Het is, je kunt het niet zien als een volledige vleesvervanger. Want er zitten vrij weinig eiwitten in. Maar als je het hebt over smaak, textuur... Dan kun je met paddenstoelen soortgelijke effecten krijgen. Zeker, ja. Een vaak gehoord tegenargument voor het overstappen naar vegan of plant-based... is dat er niet genoeg eiwitten in dat dieet zitten. Geldt dat nog steeds? Het is wel zo dat je moet je veel bewuster zijn van wat je eet en dat in balans houden. Want in niet alle plantaardige producten zitten voldoende en de juiste eiwitten. Dus daar moet je wel over nadenken bij het samenstellen van een menu. Ik zag de laatste tijd in het nieuws berichten over een veganistisch restaurant in Nijmegen... wat een grote prijs heeft gewonnen. Er zijn nu ook groene Michelinsterren. Is er een shift gaande in de restaurantwereld? Ja, enorm. En dat Michelin, dat wil eigenlijk al heel veel zeggen. Michelin is eigenlijk altijd een wat starre organisatie geweest. En het feit dat zij hierin mee zijn gegaan... en dus ervoor hebben gekozen om naast hun traditionele... sterrenranking ook die groene sterren uit te delen. Dat wil echt wel wat zeggen. En wat nog meer wil zeggen is dat datzelfde restaurant... wat je noemde, de Nieuwe Winkel in Nijmegen... dat zij volledig plantaardig koken... en vorig jaar daar hun tweede echte Michelinster mee hebben behaald. Dus dat zegt ook al heel veel. Ik ga nog heel veel naar Theo, hoor. Is het nou populair, deze opleiding? Heel populair, want tot onze grote verrassing hebben we 2 klassen. Dus we hebben in totaal 36 leerlingen. Dat hebben we niet verwacht. We hadden gehoopt om te starten met een klein klasje. Maar inmiddels hebben we 2 klassen vol. Dus dat is echt fantastisch. En hoe reageren jouw collega meester Koks? Wordt er om gelachen? Of? Dat vind ik een hele goede vraag. Want er was heel veel weerstand. En ook, want ik zit natuurlijk ook wel op de socials. Hè, LinkedIn en Facebook en Instagram. En daar kreeg ik toch wel heel veel commentaar op. Oh ja, wat zeiden ze dan? Nou, van is dit nou nodig? En waarom moet dit? En en toen heb ik maar heel eenvoudig geantwoord. Van ja, maar deze opleiding is voor jonge mensen, niet voor jullie. Want kijk, deze jonge generatie, die gaat uiteindelijk het verschil maken. En die oudere generatie, die kijkt er een beetje naar. En zo gaan veranderingen nou eenmaal. Hè? Ik ben zelf ook 60, hoor. Alleen ik zie wel wat er gebeurt in de wereld. En daarom denk ik dat dit ontzettend belangrijk is. En we zijn nou eenmaal een voorloper met deze opleiding. Dus dan krijg je ook altijd wat weerstand. Maar dat vind ik helemaal niet erg. Wat is je favoriete vegan gerecht? Oh, wat ik heerlijk vind, dat is een risotto. En dan helemaal vegan gemaakt met paddenstoelen. Dat vind ik heerlijk. Wordt even flink schoongemaakt hier. Dat is ook wel belangrijk, hè? Het hoort er allemaal bij. Ja, koken, daar hoort ook hygiëne bij. En schoonmaken en alles. Dus Hoe is het goed? Ja, kijk, ze moeten helemaal weer beginnen. Met alle technieken moet allemaal nog geleerd worden. Ze staan allemaal in het begin van de opleiding. Maar ze vinden het leuk om te doen. Je ziet plezier ook in de klas. Dus dat gaat helemaal goed komen. Al dus... Theo van Rens, meesterkok en mede-initiatiefnemer. Gerard Koopmanschap, docent. En Dionne van Zijl, ook docent. En een heleboel leerlingen hoorden we daar. Ik heb er trek van gekregen. We gaan even luisteren naar Ster en daarna het nieuws, gelezen door Marnix Ampersen. Het is najaar en we zitten weer vaker binnen. Daardoor kunnen virussen, zoals het coronavirus, zich sneller verspreiden. Dat maakt het extra belangrijk om de adviezen te blijven volgen. Zo kunnen we het aantal besmettingen zoveel mogelijk beperken en mensen met een kwetsbare gezondheid beschermen. Dus, heb je klachten? Doe een zelftest. En als je corona hebt, blijf dan thuis en ga in isolatie. Kijk voor alle adviezen op rijksoverheid.nl/corona. Ster. Het Nederlands Blazersensemble speelt Concert in de Vorm van een Peer.

Ja, en wat ik me dan meteen afvraag is, waarom wordt zo'n schildpad zo idioot groot? En dat moet, het is aan het eind van het krijt dat beest leefde. En het moet ongetwijfeld te maken hebben met een soort wapenwedloop in afmeting tussen prooidier en predator. Oh, is dat het dan? Dus als je als prooidier niet meer wilt worden opgefroten door een predator, dan moet je in de loop van de evolutie zorgen dat je groter wordt, want dan pakt hij je niet meer. Ja. Maar daarna krijg je dat de predator denkt van, hey, dat is wel een lekkere grote hap. Dit denkt hij natuurlijk niet, maar in de loop van de evolutie worden die predatoren groter. En dan krijg je zo'n wapenwedloop dat predatoren en prooidieren steeds groter worden. Hè? Dus dat zie je ook wel op andere plekken in de evolutie. Dinosaurussen die werden ook idioot groot. Dus zowel de herbivoren als de carnivoren. En je ziet het ook in later in zeewel had je die enorme reuzenhaaien, megalodons. Ja. En enorme roofpotvissen die ook idioot groot waren. Die kwamen waren dan tegelijkertijd voor met deze enorme. Nee, dat is weer later. Dat is weer later. Dat is in het, dit is krijt, dus ongeveer 70 miljoen jaar geleden. En die haaien en die roofpotvissen die leefden aan het eind van het Miocene. Daar heb ik het over 10 miljoen, 8 miljoen jaar geleden. Ja. Maar waarom zijn die walvissen die we nu nog kennen zo groot? En dat zou daar toch mee te maken kunnen hebben, dat dan nog een restant is van een wapenwedloop. Zijn die predatoren verdwenen? Ja. Maar die enorm grote walvissen, die zijn er. Dat zit nog in het systeem. Ja. Bijzonder. Dank je wel. De column van Jelle Reumer. Antropomorf. Een van de interessante verschijnselen binnen de biologie is het fenomeen dat antropomorfie wordt genoemd. Antropomorf betekent letterlijk mensvormig. Onder de noemer antropomorfie scharen we de neiging om menselijke eigenschappen toe te kennen aan niet-menselijke dieren of soms zelfs aan objecten. U kent allemaal wel voorbeelden. We vinden dat een adelaar gemeen kijkt, dat een kameel ons hautain aanstaart, dat een dolfijn altijd glimlacht, dat een coyote laf is, een vos sluw en een luiaard lui. Die laatste heet niet voor niets zo. Luie donders zijn het. Zelfs in het Frans, daar zijn zelfs zowel het woord voor lui als voor luiaard precies hetzelfde, paresseux. Terwijl zo'n dier zich alleen maar behoedzaam en voorzichtig door zijn wiebelige leefgebied beweegt en wil voorkomen dat hij valt. Soms wordt ook een voorwerp, een ding dus, menselijk bejegend. Sommige mensen geven hun auto een naam, alsof het een lid van het gezin is. Het is al erg genoeg dat antropomorfe lot aan de meeste honden en katten toekomt. Je kunt over een kapotte magnetron of cd-speler zeggen dat hij er geen zin meer in heeft. Alsof een apparaat überhaupt ergens zin in kan hebben. Onzin natuurlijk. Maar nu heb ik toch iets gezien dat al mijn oordelen en vooroordelen omverkegelde. Antropomorfe apparaten bestaan. Je kunt ze in Leiden gaan bekijken. Het gaat om een installatie in een tentoonstelling van enkele hedendaagse kunstenaars. Ik weet, deze column is niet bedoeld om ergens reclame voor te maken, maar dit kunstwerk is zo bijzonder en zo antropomorf dat ik het als bioloog niet kan negeren. Het staat in een tijdelijke tentoonstelling in Museum de Lakenhal in Leiden. Nou ben ik eigenlijk helemaal niet zo van de installaties en de conceptuele kunst. Van een vloer vol pindakaas of een met ducttape aan de muur geplakte banaan zie ik de lol niet zo. Maar het kunstwerk Mother and Child van Bram Ellens blies me bijna letterlijk uit mijn schoenen. Wat is het? Een grijs rotslandschapje van piepschuim met twee knaloranje bewegende robots. Een grote, de moeder, en een kleine, het kind. Het zijn twee robotarmen eigenlijk, afkomstig uit de fabriek van Volkswagen in Duitsland, waar ze worden gebruikt bij de montage van auto's. De moeder is oorspronkelijk een lasrobot. Moeder en kind bewegen. Soms staan ze mijmerend stil. Soms bewegen ze traag, af en toe heftig en snel. Ze lijken een dans uit te voeren. Ze naderen elkaar, gaan uit elkaar, lijken elkaar aan te staren, te bevragen. Al na een halve minuut kijken ziet de museumbezoeker geen kille, metalen, oranje robots meer, maar twee levende organismen in een emotioneel ballet. Je ervaart volstrekt menselijke emoties als nieuwsgierigheid, angst, aantrekking, walging, verlegenheid en liefde. Je gaat zelfs meeleven met het angstige en toch door de moeder geobsedeerde kind en met de zorgzame, maar ook strenge moeder. Natuurlijk is het allemaal projectie, want uiteindelijk is het kunstwerk niet meer dan twee robotarmen uit de autofabriek, een berg piepschuim en een softwareprogramma dat alles aanstuurt. Maar dat dit kunstwerk, dit ding, een nuchtere bioloog totaal stupefait laat staan staren naar twee met menselijke emoties bezielde wezens, bewijst dat de neiging tot antropomorfie diep in ons bestaan en in onze genen verankerd zit. Een ontnuchtere ontdekking. Gaat het zien. Fijne zondag. Allegro Brillante uit de harpsonate van Italiaan Gioacchino Rossini, uitgevoerd door Gabriella Dall'Orio. Op harp. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Ja, uiteraard op harp. De vroege vogel 201 035 6711 338. Emmy Holleman, Verreveen, Drenthe. Afgelopen zondag rond het middaguur was ik wat aan het rommelen in de tuin. En wat schetst mijn verbazing? Op een gegeven moment dacht ik, hoor ik wat, hoor ik niks? Vogelgezang. Merel. Geweldig. Er zat een merel wel zeker 10 minuten achter elkaar te zingen. Weliswaar niet zoals in de zomer, maar toch duidelijk met verschillende riedeltjes en afwisseling. Met een wat lager volume, maar toch, dat was echt genieten. Goedemorgen, Jeanette Essink uit Koekangen. Ach, ik heb van deze week er zo van genoten als de langzaam ondergaande zon afscheid neemt van de dag. En dan zie ik in het warme strijklicht honderden wintermuggen dansen als elfjes, hoog, laag, boven de uitgebroeide bloemstengels. En als de duisternis daarna zijn intrede doet, komen de kleine wintervlinders tevoorschijn. De gevleugelde mannetjes vliegen in het rond, de ongevleugelde vrouwtjes wachten op een boomstam, op een mannetje, om bevrucht te worden. Maar zo heb ik ze ook alweer parend aangetroffen. Zo heerlijk om dat allemaal weer te kunnen volgen. George Kantnerus. Veel bomen zijn nog getooid met verkleurend herfstblad. Maar in Amstelveen zijn veel populieren en elzen al kaal. Dinsdag in de speeltuin aan de Van Boshuizenstraat verliest de Spaanse aak zijn vijfslippig geel verkleurend blad. Mijn kleinzoontje gooit de vleugelzaden de lucht in. Boven ons hoofd trekt een groepje staartmeizen van tak naar tak. Goedemorgen, Annemieke Hondius, Diemen. Langs de oever van het riviertje de Diem staan een aantal dottenbloemen in bloei. Ze zijn veel kleiner dan die we in het voorjaar zien. Maar of het nu eerstelingen of laatstelingen zijn, ik zou het niet weten. Annemarije Braber, Utrecht. Gisteren op de snelweg ter hoogte van Keulen zag ik een van de mooiste natuurfenomenen die ik ooit heb gezien. Duizenden, duizenden kraanvogels in V-vormige slierten die naar het zuiden trokken. Afslag gemist, maar het was het absoluut waard. Dank en blijf bellen met de vroege vogels. Venolijn 035 6711 338. Hebben we nog een korte andere oproep. In het nieuwe jaar maken we weer een uitzending over luisteraars die in het buitenland Vroege Vogels luisteren. En dat bedoelen we niet zozeer Nederlanders op vakantie, maar mensen die ergens anders wonen en daar naar ons luisteren. Kunnen Nederlanders zijn of lokalo's. Nou, hoe zit u erbij? Wat ziet u rondom uw huis? Valt er wat van de natuur te genieten en hoort u bijzondere geluiden? Laat het weten via vroegevogels@bnnvara.nl. Als er voor mensen vakbonden zijn waarin rechten zijn geregeld, waarom dan geen vakbond voor kippen, koeien en varkens? Marjolein de Rooij is oprichter en voorzitter van de Vakbond voor Dieren. Hebben we net al eventjes gehoord. Goedemorgen, Marjolein. Goedemorgen. Gelijk maar even met een voorbeeld. Dan kunnen mensen er een beetje een beeld van krijgen, van dieren met rechten. Ik las over de politiehonden van het Britse Nottingham. Ja. Wat is daar aan de hand? Sinds een jaar of 10 krijgen politiehonden die met pensioen gaan, dus die niet meer actieve dienst hebben, krijgen ze pensioen, dus krijgen geld mee, waarvoor hun verzorging betaald kan worden. En hun arbeidsgerelateerde ziektekosten worden vergoed door het politiekorps. Dus ze hebben het recht om met pensioen te gaan op het moment dat ze niet meer kunnen werken. Ja, en wie gaat er dan voor ze zorgen? Dat zijn vaak oud-collega's. Dus dat zijn politiemannen die hun hele werkende leven met deze honden hebben doorgebracht. Of anderen die zich aanbieden om pensioen te regelen. Die politiemensen, die dat was voorheen waarschijnlijk ook al zo, dat ze die hond daarna verzorgden en meenamen. Maar nu is er ook gewoon geld voor om dat te regelen. Nou, en er is erkenning voor het feit dat ze arbeid hebben geleverd. Ja. En dat is het hele grote verschil. Dus het is geen liefdadigheid meer. Maar het is gewoon het recht wat ze hebben gekregen omdat ze 6 of 7 jaar gewerkt hebben. Dat ze daar erkenning voor hebben gekregen. Ja. En hoe is daarop gereageerd toen ze daarmee begonnen daar in Nottingham? Hoe viel dat? Het fijne van politiehonden is dat iedereen snapt wat zo'n dier doet. Het dier heeft een toegevoegde waarde op de politie. Er is een hele hechte band tussen de politiemensen zelf en hun honden. En op basis daarvan zijn het dus ook de politiemensen geweest die hebben gepleit voor dat pensioen. Dus het is heel positief opgepakt. Ja. Nou, dan de stap naar Nederland. Waarom hier in Nederland een vakbond voor dieren? En zeg dan ook nog even welke dieren precies. Ja, kijk, een vakbond voor dieren richt zich op werkende dieren. Dus eigenlijk alle dieren die een rol spelen in een bedrijf. En nu zie je dat in het geval van politiehonden of manegepaarden, dat over het algemeen beter geregeld is, omdat er mensen zijn die betrokken zijn bij het lot van die dieren. En die dieren zijn individueel herkenbaar. Als je kijkt naar de werkende dieren in de veehouderij, hè, kippen, koeien, varkens, dan zijn dat over het algemeen dieren waarbij die betrokkenheid minder groot is. Hè, in een kippenstal zijn dieren helemaal individueel niet meer herkenbaar. En daarmee dus ook hun toekomst. Er wordt helemaal geen rekening mee gehouden. Nou ja, we eten ze op, toch? Ja, uiteindelijk eten we ze op. In de meeste gevallen, die dieren, die eten we op. Ja, maar ze hebben geen rechten. Terwijl ze wel arbeid leveren, hebben ze helemaal geen rechten in Nederland. En wat voor rechten zouden ze dan moeten krijgen? Want kijk, dat ze daar nou opgegeten worden en dat het dan allemaal niet meer speelt, dat snapt iedereen. Ja. Maar tijdens dat leven? Zouden ze wat ons betreft arbeidsrechten moeten krijgen, zoals mensen ook arbeidsrechten hebben. En dat betekent dat ze een veilige werkomgeving moeten hebben. Dat ze een gezonde werkomgeving moeten hebben. Maar omdat ze wonen waar ze werken, zouden ze ook het recht moeten hebben op een sociaal leven. Dus ze zouden ook hun eigen kinderen moeten kunnen laten verzorgen en kunnen laten opgroeien. Ja. En ze zouden ook hun eigen vrienden moeten kunnen uitzoeken. Ja. Ja, jij lacht. Nou, ik reageer gewoon heel primair. Want ik zit naar je te luisteren. Ik denk, nou, die rechten en een dier verzorgen en zorgen voor veiligheid, voor een goed leven en dat hij geen pijn heeft, et cetera. Daar zullen best wel veel mensen zich heen herkennen in die gedachte. Maar als je dan zegt, hij moest zijn eigen vrienden kunnen uitkiezen. En dan, zijn eigen partner? Dan, ja. Nou ja, vertel eens, hoe gaat dat dan? Want, kijk, wat je ermee bedoelt, is dat je ze erkent voor datgene wat ze leveren. En alle voorbeelden die jij zegt, dat is toch een soort gunnen. Dus het is een plicht die wij als mensen voelen ten opzichte van het dier. Ja. Maar je geeft het dier geen rechten terug. Dus het feit dat hij jou iets levert, brengt hem niks of haar. Nee, en op het moment dat je zegt, je hebt het recht op een sociaal leven, je hebt het recht op privacy. Weet je, in varkensstallen moeten varkens met hele grote groepen bij elkaar tussen stalen hekken bevallen. Een varken in de vrije natuur wil in zijn eentje een nestje bouwen en die wil zich kunnen terugtrekken En die komt na een dag of 5, 6 met zijn biggetjes weer uit zijn nestje terug naar de groep waar die mee leeft. Ja. Dat is wat je, waar het dier in mijn opinie recht op heeft. Ja. Dus een aantal zaken die je noemt, daar zou je in eerste instantie even om kunnen lachen. Ja. Niet lacherig over doen, maar ik moest gewoon even lachen. Maar in tweede instantie zou je kunnen denken, ja, het gaat over het is ethiek, het is zorg voor zo'n dier, het is rekening houden met zijn eigen natuurlijke gedrag. En het is volgens mij ook rechtvaardig. Dus het gaat er ook om dat op het moment dat je iets afneemt of iets een dier dwingt om iets te doen, dat je daar wel iets tegenover moet stellen. Ja. Nu las maar ik je ook, mag er best een beetje lachig over. Het is, omdat het een nieuw iets is. Tuurlijk, en het een van de laatste rechten die ik heb ook opgenomen is dat ze het recht hebben op inspraak. Ja. Want dat is natuurlijk hoe de vakbeweging ook begonnen is. Er waren arbeiders die kwamen in opstand tegen hun werkgever. En die wilden meebesluiten over hun eigen arbeidsvoorwaarden. Ja, maar die konden dingen zeggen en ja, maar dieren kunnen heel veel zeggen. Ja. Ze kunnen in ieder geval nee zeggen. Dat weten we allemaal. Als een dier nee zegt, dat weet je. Ja, wat nou, dan bijt hij, dan schopt hij, dan spattert hij, dan loopt hij weg. Dan. Ja. Dus nee, het woord nee begrijpen we allemaal. Maar ja, dat willen wij niet. En dan geven we hem een klap en dan moet hij doorlopen en de veewagen in en stil zijn. Ja, maar als we dus beter naar die dieren gaan luisteren van waarom zegt hij nee? En kunnen we hem op een bepaalde manier in een omgeving brengen waar die zich prettiger in voelt, waar die zich comfortabeler in voelt. Dus er zijn heel veel manieren om te luisteren naar wat die dieren ons vertellen. Alleen we willen het niet horen, omdat de gevolgen te groot zijn. En dat was 150 jaar geleden met de arbeiders net zo. Want misschien de mensen die dieren houden, of die dieren slachten of doen, ja, die zijn bang voor die gevolgen misschien. Ja. Maar ik probeer vooral te kijken naar het proces tot aan de slacht. Want dat ze bij de slacht nee zeggen, dat begrijpen we allemaal. Hmm. Maar op het moment dat een koe weigert om naar de melkmachine te lopen, dan is daar een reden voor. Of hij vindt het niet prettig, of het doet hem zeer, of hij vindt het eng, of er is te veel lawaai, of er staat een koe voor hem die, waar ze bang voor is. Dus er zijn allerlei redenen denkbaar waarom dieren in bepaalde omstandigheden nee zeggen. En misschien moeten we ons realiseren dat hun gedrag nee betekent. En dat we gaan kijken hoe we die nee kunnen vertalen. En hoe we daar ook rekening mee kunnen gaan houden. Ja. Je gaat niet zo ver als de revival van de Bond van Vegetariërs. Hè? Want dat zou natuurlijk ook kunnen dat je zegt van nou, dit is zo erg met dieren, moeten we niet doen. Stop die hele vee-industrie. Nee, kijk, we leven in een tijd waarin het overgrote deel van de mensen het nog steeds moreel verantwoord vindt om dieren op te eten. Dus je kan als kleine achterhoede roepen dat je ermee moet stoppen. Maar ik denk dat de dieren daar niet bij gebaat zijn. Dus ik denk als we beginnen met arbeidsrechten, waarbij een van de feiten is dat we op dit moment die arbeiders aan het eind van hun leven doodmaken, of als onderdeel van het proces ze doodmaken, dan kunnen we die periode dat ze leven wel beter voor ze inrichten. Ja. En die erkenning voor datgene wat ze doen. Bescherming van dieren in veehouderij is al in een bepaalde mate geregeld, toch? Er zijn allerlei dingen die je niet met die dieren mag doen. Ja, maar dat is eigenlijk, ik noem dat eigenlijk een gebruikswet. Dus in die wet staat wat mensen wel met dieren mogen doen. Zonder dat gevolgen heeft. Ja. Dus er staat niet in dat het dier het recht heeft op continu water ter beschikking. Er staat dat de mens het dier water moet geven, tenzij er een reden is om het niet te doen. Ja. Dus het dier heeft geen rechten. Hij is geen houder van rechten. De mens is houder van plichten. Maar in de wet staat niet bepaald wat het recht is van het dier. Hoe wordt er in de politiek gereageerd op deze plannen? Want de vakbond bestaat nu twee jaar. Ja. Hoe gaat het? Het gaat goed. Wat zijn de reacties? Nou ja, de reacties zijn natuurlijk voor een deel grinnikend. Zeker als je het hebt over inspraak. Nu was ik 20 jaar geleden nauw betrokken bij de oprichting van de Partij voor de Dieren. En de reacties zijn precies hetzelfde. Nou goed, daar grinniken we niet meer over. Ja. Dus in die zin biedt dat ook hoop. Ik denk, nou, ik zie vergelijkbare reacties. Ik ben heel veel bezig met wetenschappers. Juist om die taal van dieren en datgene wat dieren ons vertellen beter in kaart te brengen. Ik ben bezig met caring farmers. Dat zijn boeren die voor een deel ook hun dieren als medewerkers zien. En die samen met mij nadenken over hoe je een cao zou kunnen maken. Waarin de boer en de vakbond samen afspraken maken over hoe die dieren behandeld moeten worden, welke rechten die dieren moeten krijgen. Ja. En er is een convenant dierwaardige veehouderij in de maak, hè? Ja. Oud GroenLinks Kamerlid Bram van Ooyek gaat gesprekken leiden tussen boerenbelangenbehartigers, dierenbescherming, ketenpartijen. Zitten jullie daar dan ook aan tafel? Ja, daar zitten wij ook aan tafel. En wat zou dat dan op moeten leveren dat men de ideeën van jullie in praktijk gaat brengen? Nou, onze belangrijkste insteek daar is om op het moment dat je gaat definiëren wat een dierwaardige veehouderij is, dat we dat niet de boeren laten bepalen of de mensen, maar dat we naar systemen gaan om te zien wat die dieren zelf daarvan vinden. Dus wat vindt een dier dierwaardig? En ook daar kan je om grinniken. En in sommige gevallen is dat ook heel moeilijk om uit te zoeken. Maar een varken kan ons heel goed vertellen wat hij wel en niet dierwaardig vindt. Ja. En dat geldt eigenlijk ook voor kippen en koeien. Ja. Hoe meer wij weten over diergedrag, hoe beter we daarmee om kunnen gaan natuurlijk. Met al hun wensen en hoe een dier beter te behandelen. Ja, en hoe we respect kunnen hebben voor het feit dat dat dier onderdeel is van onze samenleving, maar ook onderdeel is van onze economie. En dat hij daar wel rechten voor terugverdient. Ja. Er valt nog steeds wel een veebedrijf te runnen als je hier allemaal rekening mee houdt? Ja, natuurlijk. Ja, dat kan zeker. Alleen niet in de grote hoeveelheden met de grote aantallen dieren waar veel bedrijven nu mee te maken hebben. Ja, ja. Kijk, op het moment dat je 45.000 kippen hebt of 4.000 varkens hebt, dan wordt het heel moeilijk om rekening te houden met sociaal leven of inspraak. Ja. Maar op het moment dat je naar minder dieren gaat, dan kan je heel goed rekening houden met de wensen van de dieren. Dan gaat het lukken. Marjolein, dank je wel. Leuk om erover te horen. Interessant. Geeft te denken. Marjolein de Rooij, voorzitter van de Vakbond voor Dieren. Fijne ochtend. Wij zijn terug zo direct na 9. NPO Radio 1. Uiteraard gaat ook dit weer klinken. Pennen in de aanslag. En dit kan ook niet missen. Luister goed. Zaterdag. Het groot dicté der Nederlandse taal. Prominente Nederlanders nemen het op tegen de luisteraars van de taalstaat. Rechtstreeks vanuit het Forum in Groningen. Het groot dicté der Nederlandse taal. En dan nu in stukjes. Doe mee, zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. KRO NCRV met het groot dicté der Nederlandse taal. Leg de pennen neer. Wie luistert, weet meer. Let's go. Het zijn Black Friday Weeks bij Mediamarkt. Nu een Bosch wasmachine van 579 voor maar €466. Of een Samsung Galaxy Watch 4 voor maar €119. Shop online of in je winkel. Mediamarkt. Een grote liefde die je steeds weer opzoekt, waar je nooit echt samen mee bent. Tim Krabbe noemt het onverkrijgbaarheid en komt erover spreken. Vanavond, 19:30, VPRO NPO 2, Brommer op zee. Nu bij Mediamarkt een Google Chromecast van €69,99 voor €55. Profiteer dit jaar nog bij Beter Horen van een vergoeding die kan oplopen tot 100%. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en profiteer dit jaar nog. Alleen van toepassing op hoortoestellen uit het verzekerde assortiment. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering en eigen risico. Hoi, dit is de voicemail van Mart van Tuinmart. Boodschappen na de piep. Dit is je vader. Hoor net je reclame in het Sterblok. Leuk hoor. Hey, harde werker. Zelfs op de radio met je reclame. Topper. Papa, je bent op de radio. Hoi Mart. Ja, het is erg druk in de winkel. Bel me even alsjeblieft. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Adverteren bij Ster kan al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Bij Bever vinden we het zonde als je iets nieuws koopt, terwijl je eigen spullen langer mee kunnen. Kom daarom op vrijdag 25 november langs in een van onze winkels voor gratis kledingreparaties en wandelschoenonderhoud. Voor Future Fridays. Buiten begint bij Bever. NPO Radio 1. 9 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Europese hoofdrolspelers zijn teleurgesteld over het slotakkoord op de klimaattop in Egypte. Het akkoord kwam er afgelopen nacht, anderhalve dag na het geplande einde van de top. Eurocommissaris Frans Timmermans vindt dat het akkoord tekort schiet en ook minister Jette voor Klimaat is teleurgesteld. Dat komt met name omdat er geen nieuwe afspraken zijn gemaakt om het doel te halen van maximaal 1,5 graad opwarming. Jette is wel blij dat er een schadefonds komt voor ontwikkelingslanden die worden geraakt door klimaatverandering. In Winterswijk in Gelderland is vanochtend de schaatsbaan open. Het was daar vannacht rond de min 7 en gisteren en vannacht is er hard gewerkt om de baan klaar te maken. Er ligt nu ongeveer 1 centimeter ijs in Winterswijk. De ijsmeester zegt dat schaatsers die erbij willen zijn moeten opschieten, want waarschijnlijk is de baan aan het eind van de ochtend alweer dicht. Vannacht werd het in de Bilt voor het eerst dit seizoen kouder dan min 5 en dat betekent matige vorst. Gemiddeld wordt die pas rond 1 december gemeten. Rusland gaat zelf aanvalsdrones maken om te gebruiken in de oorlog in Oekraïne. Dat zeggen bronnen uit de inlichtingenwereld tegen de Washington Post. Tot nu toe kreeg Rusland die drones van Iran om er onder meer energiecentrales in Oekraïne mee aan te vallen. Nu zou Rusland die kennis en onderdelen van Iran krijgen om zelf de onbemande vliegtuigjes te maken. Moskou zou binnen een paar maanden willen beginnen met de productie van de aanvalsdrones. De Amerikaanse oud-president Trump kan weer bij zijn Twitter-account. Eigenaar Elon Musk liet gebruikers stemmen over de vraag of Trumps account gedeblokkeerd moest worden. Een kleine meerderheid stemde voor. Een paar minuten na de uitslag waren de tweets van de oud-president alweer te zien. Het weer. De dag begint koud met vrij veel zon. In het noorden meer bewolking en af en toe een bui. Vanmiddag vanuit het zuidwesten op steeds meer plekken regen. Het wordt vandaag 1 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. In Pointer. De wolf zorgt zeker in Drenthe voor schade en angst. Het is sinds een half jaar dat het echt impact heeft op onze manier van leven. Is Nederland wel klaar voor dit wilde dier? Wanneer komt het moment dat wij dus banger moeten zijn voor de wolf dan hij voor ons? Pointer. Vanavond om 21:50 bij KRO-NCRV op NPO 2. Ontdek de nieuwe show Love is Crazy. De vonk slaat over tussen de muzikale helden van Holland Barok en entertainer Sven Ratske. In een programma rondom love songs en de naderende kerst. Een avond die ontroert en fascineert. Warme barokklanken, begeleid door eigenzinnige verhalen van Ratske. In de theaters van 20 november tot en met 21 december. Love is crazy. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegens vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Love is crazy. Met Holland Barok en entertainer Sven Ratske. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. U bent weer terug bij Vroege Vogels. We zijn weer even naar buiten gegaan. Ik en Matthijs van Overveld, bioloog. Goedemorgen, Matthijs. Goedemorgen, Menno. Deels werkzaam in Spanje bij biologisch station, hoe zeg je dat, Doñana? Ja, Estación Biológica Doñana. Estación Biológica Doñana. Ik ben ook verbonden aan de Universiteit van Granada. Kijk. Je bent overtuigd, begrijp ik, van de intelligentie van gieren. Dat klopt, hè? Ja, dat klopt. Ja, dat klopt helemaal. Zijn gieren nou... Dat is nieuw voor mij toen ik dat las, dat gieren zo intelligent zijn. Maar zijn ze intelligenter dan alles wat je, hier om je heen ziet? Het is sowieso wel een goede vraag om te zeggen... Ja, wat is nu intelligentie? En zijn sommige dieren meer intelligent dan andere dieren? Ik zie daar bijvoorbeeld, ja, terwijl wij staan te praten, staat er een reiger daar. Ja. En die ving net een visje. Ja. Hij stak zijn kop heel snel onder water. Ja. En haalde hem eruit. Daar moet je toch ook best, best wel slim voor zijn. Alle vogels en dieren in het algemeen hebben natuurlijk een soort van basiscognitie om die dingen te doen die ze moeten doen. Hè? Dus fourageren, eten vinden, te paren, omgeving te verkennen. Maar bij sommige diersoorten is het, hè, die vooral bijvoorbeeld de gieren die van heel schaars eten afhankelijk zijn, dat die toch dat daar een selectie is om een omgeving beter te kunnen begrijpen. Dat is een klein beetje het idee. En het zijn ook hele sociale dieren, dus daar komen ook speciale vaardigheden bij kijken om te gaan met je soortgenoten. Ja. En zo zijn er verschillen tussen vogels. En ook al tussen dieren die misschien ervoor zorgen dat er toch een andere mate van cognitie nodig is om voedsel te zoeken of om samen te leven. Dus toch misschien intelligenter dan die wilde eenden die we hier zien. Als je vergelijkt met een eend die zijn kopje onder water steekt en wat aan het grazen is, in vergelijking met een aasgier die rond aan het cirkelen is en zijn omgeving aan het scannen is en zowel kijkt naar andere dieren, soortgenoten, vogels, van wat zijn die aan het doen. Wijst dat erop dat er misschien een klein beetje eten te vinden is. Hij staat hoger op de ladder. Ja, toch misschien wel een beetje. Toch wel. Toch andere aanpassingen. Ja. Goed dat je er bent, Matthijs. We horen dus direct veel meer over. Ga ik nog even vertellen wat we dit uur nog meer gaan doen. Jaarlijks gooien wij in Nederland ongeveer 225 miljoen kilo kleding weg. En slechts 1% daarvan wordt hergebruikt. Elementzink wil dat veranderen. En hoe, dat hoort u zo. Verder de verspreiding van Aziatische lieve heersbeestjes in ons land. Als u grote klonten op zolder heeft zitten, nou, blijf dan vooral luisteren. We horen dus Matthijs en zijn gierenonderzoek. En Aniek Mone, de voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging, net terug uit Egypte over wat daar voor jongeren te halen viel. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Het derde deel, het Allegro in fuga-vorm uit de Partita in Modi Antiqui van de Nederlandse componist, organist, dirigent en docent Herman Strategier. Toen Jane Goodall zag dat chimpansees stokjes gebruikten om termieten te vangen, stond de biologie op zijn kop. In één klap waren we niet meer de enige soort die een gereedschap gebruikt. Iets dat als teken van intelligentie wordt gezien. Inmiddels worden ook walvissen, kraaien, octopussen en papegaaien erkend als enorm slimme dieren. Gierenonderzoeker Matthijs van Overveld vindt dat gieren deze erkenning ook verdienen. Matthijs, gieren maken dus ook gebruik van gereedschap? Er is één giersoort, de aasgier, die bekend staat voor het gebruik van stenen om eieren open te maken. Dat is eigenlijk de enigste soort. En dan je mag ietsje dichterbij bij de microfoon. De lammegier, die is nauw verwant aan de aasgier, die laat stukken bot van hoogte vallen om die te breken, om zodoende het merg van binnen te kunnen eten. Maar dat is ook een vorm van gereedschap gebruik, maar misschien niet zo echt als bijvoorbeeld het gebruik van een steen. Ja. Dus dat zijn de twee giersoorten die bekend staan voor dat gereedschap gebruik eigenlijk. Ja. En wat zegt dat over de intelligentie, de hersens, als je een gereedschap kunt gebruiken? Ja, er wordt toch gedacht dat als je een extern object gebruikt om tot een voedselbron te komen, dat dat al toch een stap verder is als het gewoon zoeken naar eten. Ja. En bepaalde cognitieve vaardigheden vereist die andere diersoorten misschien niet zouden hebben. Van veel andere diersoorten was al langer bekend dat ze intelligenter zijn dan andere. Ja. Papegaai-achtige, kraai-achtige, dolfijnen. Ja. Waarom wisten we dat lange tijd niet over de gieren? Ja, nou, ik denk dat het belangrijk is om... we hebben straks ook al gezegd, er is een soort van basiscognitie voor de meeste dieren. En het, wat is slimmer dan een ander is natuurlijk altijd een beetje een gevaarlijk begrip. Maar... ik denk dat gieren eigenlijk vaak nog of lang gezien zijn als een soort van enge, vieze dieren die rondom karkassen zitten. En er zodoende niet echt heel hard naar gekeken is. Maar hun qua levensstijl, dus het aas eten zelf, is toch geen gemakkelijke manier van eten zoeken. En daarnaast zijn ze ook heel sociaal. En dat zijn eigenlijk twee factoren die ook wel bij kraaiachtigen gezien worden als belangrijke selectiedrukken voor het ontwikkelen van een hogere cognitie. Ja. En sociaal? Op wat voor manier is een aasgier sociaal? Ja, dus ik heb vooral de aasgieren in detail kunnen bestuderen. En dat zijn eigenlijk dieren die een hele hiërarchische manier van leven hebben, met een hele duidelijke dominantiestructuur. En je ziet dat die dominanties, ook al zijn ze leven niet in permanente groepen, dus ze komen samen bij die karkassen. En dan zie je dat die dominantiestructuur eigenlijk blijvende is. En het wijst er volgens mij op dat die dieren elkaar individueel heel goed kennen, maar dat ze ook die rang heel goed kunnen onthouden. Maar een dominantiestructuur, wat is dat? Ja, is dat... Is dat er één belangrijker is dan de andere? Is het een beetje een soort silverback gorilla die... Ja, je moet het eigenlijk... dus eigenlijk een dominante betekent in deze zin... dus als ze bij een voedselbron zijn, dat ze een ander kunnen wegduwen. Mm-hmm. Bij aasgieren is dat heel leuk. Die schoppen soms weg of die leggen een poot in de rug. Maar dat is ook wel gekoppeld aan leeftijd en gedeeltelijk ook wel grootte. Maar dat verklaart niet alles. Maar zelfs als je zou kijken naar leeftijd, dan zouden die dieren toch elkaar goed moeten kennen. Om te weten van, dat is de oudere vogel. En dus wat je heel duidelijk ziet, is als die bij een stuk aas staan. En ze zien die dominantere vogel aankomen, dan lopen die gewoon weg. Ja. Ja. Dus en die heeft dan het voordeel dat hij meer toegang heeft tot voedsel. Hè? Ja. En dat zegt iets over de intelligentie? Nou ja, de intelligentie in de sociale context is inderdaad het kunnen herkennen van andere individuen, van een eigen soort bijvoorbeeld. En dat ook koppelen aan een bepaalde rangorde binnen de groep. Dat is toch al iets. Dat klinkt misschien voor ons logisch, maar bij vogelonderzoek is dat toch wel iets van... dat is niet gebruikelijk. Of, nee. Een ander belangrijk aspect van dat sociale intelligentie eigenlijk is het kunnen samenwerken. En dat is iets wat bijvoorbeeld heel goed bestudeerd is bij kraaiachtigen. En gieren hebben dat in principe een stuk minder. Maar als ze eenmaal gepaard zijn, de aasgier bijvoorbeeld... dan zie je dat die quasi alles samen doen. Vooral tijdens het broedseizoen. Dus ook samen voedsel stelen, samen op zoek gaan naar voedsel. Ja. En dat suggereert wel dat ze elkaar heel goed kunnen begrijpen... of de intenties begrijpen van hun partner, et cetera. Ja. En je zegt voedsel stelen, dat is iets wat de aasgier doet? Dat doen veel gieren eigenlijk. Hè. Dus we kennen ze als dieren die rondom die karkassen zitten... maar het zijn vaak alleseters. En eigenlijk proberen ze op... alle mogelijke manieren aan eten te komen. En daar hoort stelen is een integraal onderdeel van het fourageergedrag van de gieren. Stelen van wie? Ja, dat kan van soortgenoten zijn, dat kan van anderen, bijvoorbeeld van andere arenden zijn door die lastig te vallen. Dat kan, er is een geval bekend van een gier die... roofvogels leggen vaak eten op het nest als voedselvoorraadje. Die gier die heeft dat dan door en die begint dat dan te pikken. Ja, dat soort... Misschien het meest bijzonder is, dat is misschien niet echt stelen... maar dat ze jongen... en er is een geval bekend van een kalkoengier... die een jonge reiger begint te slaan met zijn vleugels. Die geeft over en dan pikt hij dat eten. Oh. En aasgieren doen dat ook wel een beetje bij falengieren. Door die lastig te vallen dat die gaan kot overgeven. En dat ze dan dat eten pikken. Dus dat zijn toch allemaal vormen van stilgedrag of het verkrijgen van eten. Dat toch je moet kunnen een soort van nadenken over... Je doet een dier iets aan, dat heeft een gevolg, dan moet hij overgeven. En dan kan ik eten. Dus dat zijn allemaal wel, dat zet je wel aan het denken. Het is iets anders dan inderdaad in de sloot slobberen en wat waterplanten opslobberen. Ja, ja, ja. En ik las ook dat ze maken gebruik van make-up. Ja, het modderbadderen. Ja. Zeer bijzonder, ja. Eigenlijk is dat ook iets wat de aasgieren en de lammergieren doen. En bij de aasgieren was het eigenlijk niet bekend. Totdat ik heb heel lang in een hut op Fuerteventura die vogels zitten observeren. En dat me opviel dat er heel veel verschil was in de rode kleur. En om het dan om erachter te komen heb ik uiteindelijk gewoon een bak met water en modder neergezet. Mm-hmm. En dat was zeer fascinerend om te zien. Dat trok meteen vogels aan. Maar ze smeren die rode modder smeren ze over hun veren. Ja, ik heb ook foto's gezien. Ja. En dan krijgen ze een heel rood verenkleed. Ja, ja. En wat heeft dat dan voor voordeel? Ja, dus het algemeen idee oorspronkelijk is dat het een soort van bescherming is tegen bacteriën. Er zijn veel studies nu geweest en die kunnen dat toch niet laten zien. Ik vermoed persoonlijk dat het een soort van multifunctionele rol speelt. Dus multifunctioneel is. Als het heel warm is bijvoorbeeld, dan zie je wel dat ze meer modder badderen. Ja. Maar ze doen het ook in de herfst als het regent. En er is heel veel variatie tussen individuen in de mate van het modderbadderen. Heeft het ook te maken met de balts? Ik vermoed, maar ik heb die data nog. Het is moeilijke data om te analyseren trouwens. Dat het mogelijk een rol speelt als een soort van signaal. Dus dat het bewust wordt gebruikt om iets aan soortgenoten te laten zien. Maar wat dat dan precies is niet zo gemakkelijk. Maar je ziet bijvoorbeeld dat ongepaarde dieren soms heel rood kunnen zijn. Dan zou het toch zijn verleiding misschien? Ze het toch willen laten zien. Ja, maar wat ze daarmee dan precies willen laten zien is onduidelijk. En kun je vertellen hoe ze dat modderkleed, hoe ze die modder opbrengen? Ja, dat is... Er zit ook veel verschil in tussen verschillende individuen. Maar dat kan soms heel subtiel de linkerkant van het kop. En dan heel subtiel de rechterkant. En wat echt het allermooiste is, is dat ze voordat ze gaan modderbadderen, gaan ze eerst in die modder zitten krabben met hun poten. Ja. En dan kijken ze heel, heel goed naar die modder. En wat ze dan precies aan het inspecteren zijn, is niet duidelijk. Misschien de kleur of het wel sticky genoeg is. En dan beginnen ze. En je hebt ook dieren die het bijna doen alsof ze echt aan het badderen zijn. En die worden knalrood. Ja. Die noemen we tomatitos. Ja. Nu dan want je hebt urenlang, wat is het, 1000 uur geloof ik, onder andere in die hut gezeten. Ja, ja. Falen allerlei gieren, maar vooral ook aasgieren bestuderen. Nu dan de aasgier, zeg maar, toegetreden is tot het level van intelligente dieren, hè, zo zeg maar even. Wat kunnen wij met die kennis? Hoe passen we dat toe? Ja. Gebruiken we dat bijvoorbeeld in beheer, in conservering? Goh, dat is een interessante vraag. Eigenlijk het onderzoek oorspronkelijk is puur fundamenteel in de zin. Heel veel van dat werk aan cognitie is vaak gedaan aan kraaiachtige. Dus het is ook interessant om te zien hoe zit dat bij een soort die eigenlijk een vrij gelijkaardige manier van sociaal leven heeft. Vinden we dan een soort vanzelfde intelligentie terug. Ik vond het ook belangrijk om, het gaat heel slecht met gieren, om die in de picture te krijgen. Van, kijk, dat zijn geen domme beesten. Geen domme beesten, ja. Nee. Ook al gaat het daar slecht mee. Het is een interessante vraag, omdat het gaat slecht met de gieren. Dus hoe kan het? Hè? Het zijn slimme dieren, maar toch blijkbaar hebben ze moeite met het aanpassen aan de veranderende omgeving. Ja, het geeft ook aan hoe moeilijk het voor dieren is, denk ik, om zich toch aan te passen in sommige gevallen aan wat er momenteel aan de hand is. En dat geldt vooral voor gieren, daar gaat het slecht mee, met name omdat het Ja, omdat ze vaak vergiftigd worden. En... Ja, mensen houden niet van gieren. Mensen staan er niet bij stil dat, dat veel gif wat gebruikt wordt... uiteindelijk in het natuur terechtkomt en dan ten koste gaat van gieren. Ja. Ja, gieren houden ook van een rommelomgeving. En we moeten meer rommel hebben misschien op deze wereld. Ruim te veel op. Ja, het is schoon aan het worden. Maar goh, het is wel, denk ik, belangrijk om het sociaal leven van dieren mee te pakken bij conservation. Ja. Dat vind ik, maar dat is misschien niet direct gericht op cognitieve vermogens. Maar dieren zijn meer dan machientjes die op zoek gaan naar eten en een jong groot brengen. Hè. Die hebben ook allerlei sociale structuren. En ja, dat zien we dan een beetje over het hoofd. Maar ik denk nu met de studies die laten zien dat vogels toch wel intelligent zijn. En veel intelligenter dan wij denken. Om te weten. Ja. Dank je voor je... En ik zei net een paar keer Matthijs. Is het nou Thijs of Matthijs? Het is eigenlijk allebei, maar... Ja, het is verwarrend, maar doe Matthijs. Matthijs zit nu maar zo in ons hoofd. Ja, ik zeg gewoon Thijs. Thijs van Overveld, gierenonderzoeker. Dank je wel voor je komst. Fantastische filmmuziek van Hans Zimmer. Ach, wat is die toch goed. Uitgevoerd door het studioorkest onder leiding van Matt Dunkley. Matera, muziek uit de James Bond film No Time to Die. Hans Zimmer dus. Jaarlijks gooien wij in Nederland 255 miljoen kilo textiel weg. Oude kleding als grondstof voor nieuwe kleding. Ja, dat klinkt heel mooi, maar op dit moment lukt het maar bij 1% van de kleren die we weggooien. En dat moet anders, vindt Ellen Mensink van Loop Alive. Zij werkt hard aan de verduurzaming van de kledingindustrie. Verslaggever Marlijn Snijders gaat bij haar langs. Loop Alive. Ellen, dat is van jou, hè? Ellen Mensink? Klopt. Dan ben jij modeontwerper. Modeproducent. Eigenlijk om precies te zijn impactondernemer. Om de impact zo laag mogelijk te houden, neem ik aan. Klopt. Bijvoorbeeld CO2 te verlagen, minder water, minder chemicaliën te gebruiken. Ik moet heel even meteen even voelen aan een trui. Waar is dit dan van gemaakt, Ellen? Je voelt net aan een wollen trui. Dit is een denim trui, gemaakt van denim en petflessen in dit geval. Maar overal waar je naar kijkt is minimaal 40-70% lokale reststromen in verwerkt. Ja. Dus de oude truien die we gedragen hebben, die we weggooien. En 40% is dan op dit moment het hoogst haalbare? Nee, dit is het minimale wat wij gebruiken. En het maximale is 70. Oké. En dat is veel. doel is om meer lokale reststromen, gedragen kleding weer terug te krijgen in nieuwe kleding. Want dat is circulaire mode. Lara Peters, Milieu Centraal. Jij zit helemaal diep in die duurzame kleding. Ja, duurzame kleding is mijn expertise. Milieu Centraal die helpt consumenten graag om wat duurzamere keuzes te maken. Ook rondom je garderobe. En als je het hebt over duurzame kleding, dan willen we uiteindelijk toe naar zo'n circulaire kledingindustrie. Dus daar hebben consumenten ook een rol in. Als ik in de winkel loop, ik zie overal groene etiketten, duurzaam. Ik heb moeite om overzicht te houden in al die, in die wereld van kleding. Ja, dat snap ik. En eigenlijk is de belangrijkste stap die je als consument kan nemen is eigenlijk niet die winkel instappen. Dus alleen kopen wat je nodig hebt. Nou, Ellen, sorry. Maar ja, als je dan toch nieuwe kleding nodig hebt, dan is tweedehands bijvoorbeeld een goede keuze. En als je in een winkel terechtkomt, dan zijn er mogelijkheden om inderdaad te kiezen voor kleding die minder impact heeft. En gerecyclede vezels is een van de opties om een duurzame keuze te maken. De meeste impact zit eigenlijk in de productiefase. En daar valt dus ook nog een wereld te winnen. Dus koplopers doen daar hele mooie innovaties in. En dat is ook belangrijk om te zorgen dat het uiteindelijk mainstream wordt. En we echt werken naar die circulaire textielindustrie. Want bij de kledingindustrie komt veel energie, water, landgebruik, klimaatimpact kijken. Dus het is belangrijk om daar stappen in te maken. Want bij het maken van ieder kledingstuk is er impact. Dus laten we zorgen dat dat minder wordt. Ja, want hoe doe jij dat dan, Ellen? Hoe zorg jij ervoor dat dat minder wordt? Nou, wat ze net eigenlijk ook al zei, van de grootste impact wordt bij de productie van de grondstoffen en de kleding gemaakt. Alleen al omdat we ver weg produceren. Naast de transportkosten is het ook vaak niet en de impact van de energie is het ook niet transparant. We weten dan dus ook niet wat er met het water gebeurt, watervervuiling. Maar ook voor katoenvelden, gigantische hoeveelheid water wordt gebruikt. Ze zeggen niet voor niks dat de fashionindustrie de tweede grootste vervuiler van en gebruiker van water is ter wereld. Wat wij dus doen is produceren dichtbij met lokale grondstoffen. Wij hergebruiken het materiaal, maar ook de kleuren. Dus dat betekent dat op dit moment de hele collectie die je ziet, die is niet geverfd. Ja, dan hoef je dus niet die transportkilometers te maken. Je hoeft niet nieuwe katoenvelden aan te leggen. Je hoeft niet water te gebruiken om te verven. Want dat is het meest waterbelastende deel. Hè? De irrigatie hè, bij katoenteelt. Maar ook het verven bij wol. De voorspellingen zijn dat we tot 2030 nog met 60% de productie gaat stijgen van kleding. Dus je afvalberg wordt alleen maar groter. Als nu slechts 1% van alle kleding gerecycled is, hoe gaan we dat dan doen, zeg maar? Dus kortom, er is nog een lange weg te gaan. Maar wordt er ook bijvoorbeeld op internationaal niveau daarover gepraat? Nou ja, er is dit jaar inderdaad een Europees plan voor gepresenteerd. Ja, dat heeft een lange adem nodig. Dus, maar daar worden wel regels, waarden, wetten voor opgesteld, waar we dan in Europa afspraken over maken. En dat is een belangrijke stap, denk ik ook, om partijen te dwingen wellicht om dat te gaan doen. Ja, als stok achter de deur. Dat is best een belangrijke, dat heet de UPV-wetgeving. Daarmee maken ze de producenten verantwoordelijk, zeg maar, voor hun afval. Dat is een hele goede stap. Daar zijn we ook heel erg blij mee. Betekent ook dat ze per nieuw verkochte kledingstuk een bedrag moeten gaan inleveren. Er staat nog niet echt in dat er meer post-consumer in de kleding moet. Post-consumer bedoel ik letterlijk de afgedankte kleding in de bak op straat en niet de industriereststromen uit de fabriek. En zolang dat er nog niet in staat, zeg maar, gaat ook die circulaire mode vliegwiel nog niet op gang. Dus de wetgeving gaat de goede kant op, maar we zijn er nog lang niet. Lara, ik ga met Ellen naar de afvalstroom. We zijn hier nu bij een van de grootste sorteerders van Nederlands materiaal. Reststromen dus die weggegooid worden door mensen in de textielbakken op straat. Ja. Die worden dan vervolgens verzameld door partijen zoals Symphony en Leger des Heils. En dan heb je de sorteerders en die sorteren dat materiaal wat er goed uitziet, niet goed uitziet of een gaatje zit of wat geschikt is voor de huidige mode. En die herverpakken dat in allerlei verschillende productgroepen en dat wordt de hele wereld over verscheept en verkocht. Daar verdienen ze hun geld mee. En dan neem jij daar ook een stukje van uit die taart. Ja, wat dus niet verkocht kan worden. Op welke manier dan ook, in Nederland of in het buitenland. Waar een gaatje in zit, die dingen kopen wij op. Dus het restmateriaal. Als het gaat over deze band, wordt dat verspreid over deze verschillende units. Ja. Nu staat hij even stil, dan hebben ze pauze. Dat is wel prettig voor het geluid. Het wordt gelijk eerlijk. Het zijn 90 afblaasstations. Dus 90 afblaasstations. Wacht even, Ellen. Dat betekent, het gaat hierin en dan? Dan wordt het gesorteerd dus op compositie. Dus katoen bij katoen, wol bij wol. En ook nog op 25 kleuren. In het verleden, toen niet geautomatiseerd werd gedaan met de hand, was de inschatting dat ongeveer 60% zeker accuraat is van wat men inschat dat het is, dat het ook is. Mm-hmm. Want ja, zeg jij maar eens of iets wol is, of wolpolyamide of acryl, niet iedereen kan dat voelen. Maar deze machine doet het met een 95% zekerheid. Dus naast dat het geautomatiseerd is, is het ook veel accurater. Dus. Oh, dus dan kan jij ook precies weten wat voor materiaal je in huis haalt. Kijk, als je deze materialen gebruikt om laagwaardig te verwerken of tot vult te maken, dan maakt de samenstelling niet zo uit. Maar voor spinmachines, maken van dunne garens, moet je hoogwaardige vezels hebben, moet je ook precies weten wat de compositie is. Dus kun je het niet veroorloven dat het niet klopt. Want anders kun je niet het goede garen maken. Zeg. Hoe vervezel je het? Wij doen dan mechanisch vervezel. Of tenminste, dat is wat de fabriek waar wij mee gaan starten hier in de regio. Ja, dat doen wij komt nu een fabriek in de buurt van Amsterdam, hè? Ja, klopt. Dat doen we nu eigenlijk ook al, maar dan met partijen in het buitenland. En we willen heel graag dat weer terug naar Nederland halen. We wilden meer innoveren, kennis ontwikkelen hier. En gewoon, dat is ook goed voor de economische ontwikkeling, zeg maar, om dat hier te doen. En duurzaam dat het vlakbij gebeurt. Nou ja, dat is natuurlijk de allereerste reden geweest om dit te doen. Want als we dit weer hier voor elkaar krijgen, kun je dat natuurlijk andere regio's, internationaal, kun je dat ook gaan doen. Met afval waar ze dat dan bevindt. In plaats van dat we dat de hele wereld over moeten gaan. He, want onze missie is om die mode-industrie te helpen om die circulair te maken. En dit zijn wel de stappen die er moeten gebeuren. Closing the local post-consumer textile loop. Dus dat is het verhaal. Ja. Companion, muziek uit de tv-serie The Crown. Die werd gecomponeerd door de Engelsman Martin Phipps. In het najaar klonteren ze graag samen in garages of onder overkappingen. Aziatische lieve heersbeestjes. Daar zitten ze lekker beschut, maar niet zonder gevaar. Samenscholing kan er namelijk voor zorgen dat de lieve heersbeestjes een schimmel oplopen. Verslaggever Pleunaerts reist af naar het dorpje Winsen in Gelderland, waar de lieve heersbeestjes een check-up krijgen. Aglaya Bauma, entomoloog. Wat heb je bij je? Ik heb bij me een klopscherm en een net. Ik heb begrepen dat de lieve heersbeestjes heel hoog zitten. Dus ik moet gaan proberen om er een paar te pakken te krijgen. Om te kijken welke soort het is. We zijn bij de schuur van Jeroen Spitsen. Er zit blijkbaar ontzettend veel lieve heersbeestjes in, toch? Je bent er al even niet geweest. Ik ben er sinds maandag niet meer geweest, maar daarvoor zaten ze er nog. En het was half oktober dat we hier op een mooie zonnige zondag tegen het huis zaten. En echt massaal lieve heersbeestjes tegen het huis aan botsten. En toen keken we elkaar aan, ja, het is weer zover. Ze willen weer naar binnen. En inderdaad, dan gaan ze eerst binnen zitten in een hoekje. Maar zodra de kachel aangaat, dan kruipen ze daar vaak weer weg. Maar in de schuur, ja, dan blijft het onverwarmd. Dus daar gaan ze overwinteren. Durf je nog naar binnen? Of, Ik durf daar naar binnen, ja. Ja, ben je niet bang? Dat zijn lieve beestjes. Oh ja, jij bent ook entomoloog, hè? Dus dat scheelt al. Ja, ik... Ja. Ik ga achter jullie aan. Scheve trap, oude schuur. Nee, ik zal u meenemen naar het smoeselige gordijn dat ik hier had om de boel te verduisteren. Hierachter staat een hele grote groep honderden. Oh ja, die zitten hier. Ja, kijk. Er zijn nog wat klontjes over. In het gordijn zitten, kijk hier, zitten verschillende klontjes. Tussen de spinnen, er zitten ook spinnen, hè? Dode wansen zie ik. Oh, hier. Ja. Grote wansen, die zitten tussen die lieveheersbeestjes. Heeft dat nog een reden? Grauwe schildwansen, dus die eten normaal gesproken echt alleen maar plantensappen. Dus die zitten er gewoon gezellig die bij. Die zitten ook om hier te gaan. Ja, die overwinteren ook graag binnen. En dan er zat dus maandag nog een klompje daarboven op de muur. En we hadden dus verwacht dat die er nog zouden zijn. En die zijn toch verplaatst, maar we kunnen even omhoog klimmen om te kijken of ze achter de... Dit zijn elektrisch zijn verstopt. Oh, hier zitten heel veel. Ja. Oh, kijk. Oh, daar ben je boven zitten. Boven, ja. Kijk. Zomaar 50. Is dat een hotspot voor insecten hier, Gleia? Kijk voor ze om te overwinteren, heel duidelijk. Ja, die gouden schildwans, daar is van bekend dat ze graag naar binnen kruipen. Heb je een vlinderpop? En een mooie vlinderpop, nou. Laat troep in je oude schuur hangen en het is een walhalla voor insecten. En ik begreep van jou, Aglaya, ze gaan niet in winter slapen. Het is een winterrust. Het is diapauze, noemen we dat. Winterslaap, ja, dat suggereert alsof insecten echt alleen maar in de winter slapen. Nou, hommels bijvoorbeeld, die beginnen meestal al in de zomer. En het is ook niet echt een slaap. Ze gaan echt in een soort rusttoestand en ontwikkelen zich dan niet verder. Oh, hier ook nog een overwinterende. Dit is gewoon echt een standaard overwinterplek. Gewoon. Ook nog een mooie overwinterende gaasvlieg. En dat is heel leuk. Die is nu bruin. He, gaasvliegen die zijn normaal heel groen. En dat is handig, want ja, dan zie je ze niet op een groen blaadje in de zomer. Maar in de winter kleuren ze bruin. Oh, ja. Maar hoe doen ze dat dan? Dan schudden ze hun vel eraf of zo? Nee, ze verkleuren echt de kleurstoffen in het lichaam die veranderen. We zijn hier natuurlijk ook omdat we op zoek zijn naar een schimmel, hè? Je zou je moeten kunnen zien op die lieve heersbeestjes. Even een paar pakken. Het is wel de Aziatische, hè? Dat zijn degenen die schimmel hebben en die naar binnen kruipen. Dat klopt. Dit is het Aziatisch lieveheersbeestje. En we zien heel mooi de verschillende kleurvormen hier. Dit is het meerstippelige of veelstippelige vorm. Die is ook, heeft ook oranje dekschilden en zwarte stipjes. Net als die zeven stip die iedereen wel kent. Mm-hmm. Maar hier heb je een zwarte met rode stippen. Ja. Maar het is dezelfde soort. Dus ja, ze lijken heel anders. Maar ze zijn hetzelfde. Als we even stilzitten, kan ik kijken of ik een schimmel zie. Nou, deze zijn niet in rust in ieder geval. Ze kruipen alle kanten op. Ja. Nou ja, mijn handen zijn natuurlijk ook warm. En ze zijn nog niet helemaal in diapauze dus. Nee. Deze is schoon. Doe maar, gaan we weer naar je vriendjes. Want wat is het voor schimmel? Labobenialis. En deze schimmel is er eentje die verspreidt zich via lichamelijk contact. Dus als ze hier zo tijdens de winter gezellig tegen elkaar aanzitten, dan gebeurt er net als bij ons, als wij gezellig bij elkaar kruipen. Ja, dan kunnen griepvirus en coronavirussen daar gebruik van maken. Nou, op dezelfde manier doet deze schimmel dat ook. Vlak bij elkaar en dan kan die zich verspreiden. Als het paarseizoen is, dan zie je dat de mannen en de vrouwen elkaar besmetten. En dan zie je dat de vrouw op het achtereind van het dekschilde die schimmel heeft en de man aan de onderzijde. Dus ja, daar waar ze elkaar raken tijdens paren. Ja, dus het is ook een soort SOA. Ja, je kan het een SOA noemen, inderdaad. En dan zie je, en dat is heel grappig, dan zie je ook dat sommige mannen het kennelijk met mannen doen. Want ja, ik heb foto's gezien van een man die bovenop zat, maar die op zijn dekschilder op de achterkant die schimmel had. Dus de vorige keer heeft hij onderop gezeten. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd of het nou betekent dat die schimmel dat veroorzaakt. Dat zou natuurlijk voor de schimmel heel evolutionair interessant zijn. Of dat dit lieve heersbeestje dat eigenlijk altijd doet. Gewoon een soort genoot ziet en erop klimt. Want het is een geel, ik begreep, een soort gele kegeltjes, hè? Ja, het zijn die dan hele kleine gele kegeltjes die je op de zijkant van de dekschilder zou moeten kunnen zien. Hier is een heel mooi groot exemplaar. Maar je zou dat met het blote oog wel moeten kunnen zien, eigenlijk. Nee, het is stof. Want als we even teruggaan naar de geschiedenis van deze Aziatische, dit lieveheersbeestje. Het is een exoot, hè? Dus is het erg dat die schimmel nu specifiek voor die soort hier in Nederland is? Ja, ze zijn hier naartoe gehaald in de vorige eeuw. Als gewasbeschermer, dus om bladluizen te eten. En ja, is als het ware ontsnapt en heeft zich enorm verspreid over het land. En ten koste mogelijk van allerlei andere lieveheersbeestensoorten die zelf opgegeten worden door de larven van deze, maar die ook moeten concurreren om voedsel. Weten we dat? Of die echt de plaats innemen van onze eigen lieveheersbeestjes? Ja, je kan dat niet heel hard zeggen, maar het lijkt er wel op inderdaad. Alleen ja, er spelen een heleboel factoren natuurlijk. Dus, ja, het gaat sowieso minder goed met allerlei insecten. Dus je kan heel moeilijk aanwijzen van deze daling komt door dit lieveheersbeestje. Maar het lijkt er zeker op dat bijvoorbeeld het tweestippelig lieveheersbeestje er erg last van heeft. Nou ja, dus misschien dat deze schimmel dat probleem iets wat oplost. Gaan ze er dood aan? Nee, ze gaan er niet dood aan, maar het verzwakt ze wel wat. Dus daardoor zullen ze wat minder nakomelingen krijgen. Dus in zoverre gaat dat goed, als je dat zo wil noemen. De lieveheersbeestjes in Winsum hebben de SOA-test goed doorstaan, Jeroen. Blij? De uitslag was andersom was ook gunstig. Hè? Ik kom natuurlijk ook over onze Nederlandse lieveheersbeestjes. Dus het is dubbel, maar ik vind alles prima. Mouvement perpétuel, het vierde deel uit Au gré des ondes door de golven van Henri Dutilleux. De VN-klimaattop in Egypte, waar tientallen wereldleiders, duizenden onderhandelaars samenkwamen om zich te buigen over de toekomst van het klimaat, is ten einde. In Sharm el-Sheikh waren ook jongeren vertegenwoordigd, waaronder Annick Mone, voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. Annick, goedemorgen. Goedemorgen. Vorige week hadden we elkaar aan de lijn, live. Dat ging een paar keer mis. En daarna hoorden we... Dus ik ben er maar gewoon voor teruggekomen. Precies, je bent maar teruggekomen. Hoe gaat het met je? Goed, ja. Korte nacht gehad. Want ik heb nog tot de laatste seconde geprobeerd om het nog een beetje mee te krijgen. Want eerst zou het eigenlijk gisteravond om 8:00 zou het slotakkoord gepresenteerd worden. Maar uiteindelijk is dat 16:30 geworden. Dus ik ben op een gegeven moment maar gewoon gaan slapen. Nou, praat ons maar eventjes bij voor de mensen die nu net wakker worden. Ja, nou ja, het was, zoals ik zei, het was echt tot de allerlaatste minuut ontzettend spannend. Want er zijn echt tot 16:30 ochtends dus grote onderhandelingen geweest over een aantal echt hete hangijzers in die tekst. En een van die dingen was een schadefonds voor armere landen die nu al eigenlijk aan de frontlinie staan van de klimaatcrisis. En het was heel erg spannend. Ging dat fonds nou wel komen of ging dat er niet komen? De Europese Unie had eigenlijk, volgens mij dan weer gisterenochtend, een laatste soort van signaal gegeven dat ze dat er toch in wilden hebben en dat ze anders zouden weglopen. Maar er waren ook een aantal andere landen die ook zo net zo stellig zeiden dat ze het er niet in wilden. Onder andere de Verenigde Staten. Nou, uiteindelijk is dat er toch ingekomen. En ik denk dat dat wel echt het enige grote succes is van deze top. Want je kunt wel zien, denk ik, dat juist omdat er dus zo 2 weken lang heel heftig is onderhandeld over dit specifieke controversiële punt, is er eigenlijk gewoon niks anders nieuws in die tekst gekomen. En dat fonds, hoe gaat dat eruit zien? Hoeveel gaat erin? En wie gaat er aan betalen? Dat is allemaal nog onduidelijk. Ja. Dus een van de... we weten nog niet hoeveel geld er precies in komt. We weten wel ongeveer voor wie het gaat zijn, of in ieder geval voor heel veel landen uit Afrika en voor een aantal kleine eilandstaten die zeker nu al te maken hebben met stijgende zeespiegel. Maar wat bijvoorbeeld ook nog niet duidelijk is, en ook een van de spannendste discussiepunten was, aan welke kant van de discussie staat China? Ja. Gaan zij een ontvangende partij zijn of een betalende partij? Want ik las, dat is het absurde. China wordt nog steeds gezien als opkomende economie, hè? Een soort ontwikkelingsland. Ja. En daarmee zouden ze eigenlijk geld krijgen uit de pot. Nou, dat is wat China natuurlijk heel graag wil. Ja. Dat zij aan de kant staan van de partijen die geld ontvangen. Terwijl ze natuurlijk zelf ook absoluut een partij zijn die ook best wel zo genoeg geld heeft om dat fonds te vullen. Maar ook echt wel een grote vinger in de pap heeft in het veroorzaken van die klimaatverandering nog steeds. Uitstoter. Dus uiteindelijk is dat een beetje in het midden gelaten in die laatste tekst. En hebben ze gezegd dat ze dat nog gaan onderhandelen de komende paar maanden. Ik las dat verschillende ontwikkelingslanden, de opkomende economieën, en die waren wel positief gestemd, toch? Pakistan bijvoorbeeld. Als je het hen vraagt, is dit natuurlijk een heel succesvol iets. Kijk, dat onderwerp van herstel, schade en herstel, dus waar dat fonds dus nu ook voor is, dat is heel lang, echt 30 jaar, echt een taboe onderwerp geweest. Dus rijke landen wilden daar niet aan zitten, want zij zouden daarmee dus eigenlijk toegeven dat zij een aandeel hebben in de klimaatcrisis, een groter aandeel dan andere landen, en dus geld moeten betalen om de schade elders te compenseren. Stond niet op de agenda, kon gewoon niet besproken worden. En juist dit soort landen, dus Pakistan, heel veel ontwikkelingslanden, maar ook heel veel maatschappelijke organisaties, die wilden wel dat het op de agenda kwam te staan. Dus dit was echt de eerste top waar het officieel op de onderhandelingsagenda stond. Voor hen is dat winst. En meteen dus ook een akkoord. Dus op zich is dat op dat specifieke onderwerp wel echt een winst. Hoe was het voor de jongeren, de top? Hoe heb jij het beleefd? Heb je gehaald wat je daar wilde halen? Ben je tevreden of ben je teleurgesteld? Ik ben natuurlijk ontzettend teleurgesteld. Ik moet wel zeggen dat ik er dit jaar, denk ik, was vorig jaar ook in Glasgow voor de vorige klimaattop. Dat ik er toen met andere verwachtingen inging. Met het idee van, wij als jongeren kunnen wel die onderhandelingen gaan beïnvloeden. Ik was inmiddels, had ik wel iets meer realistische verwachtingen dat dat gewoon niet ging lukken. Dus wij hadden toch wel echt wel een andere insteek voor deze kop. Om voornamelijk ook contacten te leggen en gesprekken te voeren voor die ook de andere 50 weken van het jaar relevant gaan zijn. Mm-hmm. Maar toch is het echt een emotionele achtbaan om daar aanwezig te zijn en te zien dat, ook al zijn daar zo ontzettend veel mensen die nu al aan de frontlinie staan van die klimaatcrisis, en we zien zoveel verschillende voorbeelden van dat die klimaatverandering gewoon echt uit de hand loopt, dat het toch gewoon niet lukt om daar gewoon een constructief akkoord op te maar wordt er op enige manier naar jullie geluisterd? Eigenlijk niet. Dus kijk, de vraag is waar. Je hebt natuurlijk de grote onderhandelingen daar. Daar zitten gewoon eigenlijk geen jongeren aan tafel. Er zijn een paar landen die wel jongerenvertegenwoordigers in hun onderhandelingsdelegatie hebben, maar de meeste landen niet. En daarnaast lopen ze wel rond op die conferentiehal en wordt er voornamelijk door de jongeren heel veel geprotesteerd. Het is natuurlijk de vraag of dat nou echt binnenkomt bij die onderhandelaars. Of je vlak voordat je de onderhandelingen binnenloopt, nog langs een groep protesterende jongeren loopt. Ja, ik weet niet. Het is moeilijk. Kun je daar alleen maar over gissen. We hadden hier vorige week, toen we met jou eventjes contact hadden, toen je in Egypte zat, hadden we hier twee collega jongeren van jou hier aan tafel. Pippa van Extinction Rebellion. Ja. En Iris van Scientist Rebellion. Pippi, ik noem maar steeds Pippa. Maar Pippi, onder andere, die zei ja, al dat onderhandelen en die kops. En die noemde het ook wel poppenkast. Zij is natuurlijk van de actie. Ja. Van de stevige actie, van de burgerlijke ongehoorzaamheid. Ja, hoe zie jij dat onderhandelen? Poppenkast of moet je daar toch iedere keer maar weer heen? Nou ja, kijk, ik denk... Ergens is het natuurlijk, de klimaattop in het algemeen is inderdaad grotendeels poppenkast. Je hebt natuurlijk de VN-onderhandelingen die plaatsvinden. Maar daarnaast wordt er een gigantisch evenement georganiseerd. Met heel veel leuke evenementen. Veel ook georganiseerd vanuit het bedrijfsleven of vanuit andere partijen. En die zijn natuurlijk voornamelijk gewoon voor de sier. En heel veel van dat soort evenementen worden ook georganiseerd door partijen die echt nog niet hun beste beentje voorzetten in die transitie. Ja. Dus dat is ergens wel gewoon greenwashing. Ieder jaar weer naartoe. Ja, ik vind dus wel dat die onderhandelingen, hoe bizar langzaam het ook gaat, het feit dat daar nu zo'n klimaatschadefonds uit is gekomen, ja, dat is dus wel gewoon een voordeel. Zeker voor al die landen, zoals kleine eilandstaten, zoals landen in Afrika, die nu al schade ondervinden, die dan dus daar enigszins voor gecompenseerd kunnen worden. Ik denk wel dat dat een uniek iets is wat echt alleen maar uit die onderhandelingen op zo'n klimaattop kunnen komen. Ja, en dan moeten we het dan dat ook maar als het voordeel zien. Ik denk wel tegelijkertijd moeten we niet het idee hebben dat die klimaattop ooit de klimaatcrisis gaat oplossen. Dus zoals ik net ook al zei, er zijn nog 50 andere weken in het jaar. En dat zijn ook belangrijke momenten om al die landen gewoon weer aansprakelijk te houden op wat ze moeten doen. Ja. Kunnen ze echt niet alleen maar in die twee weken met z'n allen afspreken. Lukt het jou nou om je idealen niet te laten vermorzelen door door de dagelijkse praktijk van hoe het gaat bij dat soort... Het lukt weer niet en het is weer half en dan is er een heel klein akkoordje. En jij moet toch gemotiveerd blijven, hoopvol blijven. Ja, dat is best ingewikkeld. Ja, dus af en toe ook omarmen dat je gewoon heel teleurgesteld bent. En dan proberen ook de lichtpuntjes te zien van zo'n klimaatschadefonds. Maar ik heb persoonlijk altijd wel dat ik juist ook heel erg toch alweer aangewakkerd word om extra hard mijn best te doen de rest van het jaar als ik zie dat zo'n klimaattop dan weer gefaald heeft. En dan denk ik, volgende week staan we gewoon weer bij de Tweede Kamer om dan weer directe actie van hen te eisen. Want zie jij het nog goed komen? Ja, dat is denk ik een moeilijke vraag. Kijk, als we het hebben over klimaatverandering, hebben we het vaak over gaat het goed of gaat het fout. Ik denk dat er heel veel gradaties tussen zitten. We hebben het vaak over die 1,5 graad natuurlijk. Gaan we die nog redden? Nou, dat is op dit moment niet. Maar als 1,5 graad niet lukt, ben ik al heel veel blijer met 1,6. En ben ik daarna, als dat niet lukt, ben ik blij met 1,7. Dus het is niet de kwestie van gaat het goed of gaat het fout. We moeten er samen voor zorgen dat het zo goed mogelijk wordt. Ja. Nu heb je, je zou eigenlijk een afspraak hebben met Mark Rutte. Hè? Klopt, ja. Ik geloof dat ik ook gehad. Ja. Je zou eerst 1,5 uur en dat werd 10 minuten. Ja, ik kan hem dat ergens persoonlijk niet helemaal kwalijk nemen. We zouden inderdaad eigenlijk een diner hebben met de premier van 1,5 uur. Maar hij is naar de klimaattop gekomen om een openingsspeech te geven. Dat is tijdens de World Leaders Summit op maandag aan dinsdag. En dan krijgen alle wereldleiders 2 of 3 minuten om even een woordje te doen. Zijn speech zou eigenlijk om 4 uur 's middags zijn, maar werd verplaatst tot, ik geloof, 1 uur of 8 's avonds. En dat viel midden in ons diner. Dus toen is hij nog voor 10 minuutjes gekomen. En toen heb ik die 10 minuten gebruikt om in ieder geval te zorgen dat wij hier in Nederland binnenkort een keertje langs kunnen komen. Want uiteindelijk voor ons is dat veel constructiever dan zo'n gesprek met nog 30 andere mensen aan de dinertafel. Nou, dan kom ik liever langs in het torentje. Ja. Diezelfde week werden, ik geloof, in 4 Nederlandse talkshows werden jongeren die zowat al onderweg waren naar de talkshowtafel afgebeld. Omdat ze opeens niet meer nodig waren. Of er was iets met Gerard Joling. Of er moest weer iets anders aan de talkshowtafel gebeuren. Nou ja, dan vraag ik me wel af, wat zegt dat nou? Dat voor jou, tuurlijk, er was een aanleiding. Het werd maar 10 minuten. Die andere jongen worden afgebeld. Ja, wordt jullie stem wel genoeg gehoord? Ik ken deze specifieke gevallen van die talkshows niet. Maar ik denk in het algemeen nee. Jongeren zijn nog zwaar ondervertegenwoordigd in de democratie, maar ook aan talkshowtafels. Dus ik denk een hele duidelijke oproep ook naar die partijen om er gewoon voor te zorgen dat je een diverse groep aan tafel hebt. En diversiteit zit hem ook in leeftijd. En ik denk zeker als je het hebt over de klimaatcrisis, kunnen jonge mensen een hele grote toegevoegde waarde hebben in de ambitie die ze laten zien, maar ook de unieke ideeën die ze aanleveren. Ja. Ja, geef hen dan ook een tafel om aan te spreken. Het gaat over jullie toekomst, hè? Ja. Ja. Wanneer zit je bij Mark Rutte? Ik moet het nog even afspreken, maar ik heb hem gisteren nog even een herinnering gestuurd dat we zo snel mogelijk langs willen komen. Ja, laat hem niet ontsnappen. Hè? Nee, dus als u luistert, Mark, mail me even terug. Mark, laat hem niet even snel langskomen. En doe Pippi er dan ook bij. Dan, is goed. Jij voor praten en dan gaat Pippi op tafel slaan daar bij Mark. Oké, veel succes, Aniek. Dank je wel, Menno. Voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. We schakelen even met OVT. Daar zit... Even kijken, wie zit er? Laura zit hier. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we gaan het hebben over Qatar. Of ik moet zeggen Qatar, geloof ik. Van een kenner. Over dat discutabele WK dat vandaag begint. En de vraag of politiek en sport wel te scheiden zijn lijkt nu urgenter dan ooit. Maar er zijn natuurlijk heel veel voorbeelden in de geschiedenis van discutabele sportevenementen. Dus wij gaan kijken, wat is daar eerder over gezegd? En kunnen we nog wel zeggen dat sport een onaantastbaar eiland is? En we gaan het hebben over de Russische oorlogstaal. De strijd draait nu niet meer om nazi's, maar om satanisten. Dus het is een soort religieuze strijd geworden tussen goed en kwaad, volgens Poetin. Wij gaan kijken waar dat idee vandaan komt. En om toch ook nog een beetje lucht in de uitzending te brengen, gaan we het hebben over Libelle en Margriet. Dat lijken misschien wat tuttige damesbladen, maar naast breipatronen en dat soort dingen werden er toch ook verrassende emancipatoire thema's in besproken. Dat zegt in ieder geval Marjan van Marlen, die een boek schreef over de bladen. Oké. En altijd leuke stripjes. Want ik las altijd stripjes. Las jij de stripjes? Jan Jans en zo en dat soort dingen. In wat was het? Libelle of Margriet. Goed, Laura, we gaan luisteren. Dankjewel. Doe ik nog even een oproep, want in het nieuwe jaar maken we weer een uitzending over luisteraars die in het buitenland Vroege Vogels volgen. Niet zozeer op vakantie, maar gewoon mensen die daar wonen. Kunnen Nederlanders zijn of lokale mensen, maar we willen van u horen, hoe zit u erbij? Wat ziet u voor natuur? Wat valt er over te vertellen? Bijzondere geluiden. En dan maken we een speciale uitzending daarover. Zaterdag zijn we weer op tv vanuit Zutphen. En zondag weer op de radio. Dag. BNN VARA. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. De vader van Rianne van der Molen kreeg voor haar geboorte een ernstig auto-ongeluk. Ik ben werkelijk als pasgeborene in het leven gekomen. Sindsdien is hij compleet veranderd. Nee, ik kan niet precies aangeven hoe ik dat onder woorden zou moeten brengen. Zou Rianne nu een band met hem kunnen opbouwen? Voel je dingen voor andere mensen? Wat bedoel je met voel je voor andere mensen? Deze week in Docs, het geputste brein van mijn vader. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app. Luister naar Docs. Wie luistert, weet meer. Ster. Nu 15 maanden gratis voor starters. Hey, het is tijd om geld te besparen. Wollen sokken aan, een warme trui en de autoverzekering van Allianz Direct afsluiten. Wist je dat je daar tijdelijk 15% extra korting krijgt, Hussein? No. Ja, en dan heb je volgens Independer ook nog eens de beste keus. Not bad for insurance company. Zeker niet. Flink besparen op de beste autoverzekering van het jaar. That's so now. Allianz Direct. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Voor je het weet ben je te oud om romantisch jong te sterven en te jong om waar dan ook prat op te gaan. Ik ben Sylvia Witteman en mijn nieuwe boek Stiekem Jarig is nu verkrijgbaar in de boekhandel. Na een bloedstollende strijd maken drie klushelden zich op voor de wedstrijd van hun leven. Nou, ga de bak. Echte mannen klussen door. Ik kan alleen de stress schieten, maar dat duurt het langer. Ben kapot. Wie wordt de beste klusser van Nederland? Kijk de finale zaterdag 26 november op debesteklusservannederland.nl. Hornbach, er is altijd iets te doen. Ik ben Sylvia Witteman. Tot 1 januari 2 bundels voor €15. Spaar ze allemaal. Dit is Emma. Emma houdt van een donkere kamer en zwarte kleding. Daarom heeft Specsavers goed nieuws voor haar. Het is Black Friday en ze krijgt nu 1+1 gratis op alle brillen en aanmerk contactlenzen. Dus kom snel langs, want de actie eindigt 27 november. Je auto, veilig verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl.